is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Oostenrijk moeten mensen die niet volledig zijn gevaccineerd of genezen van corona vanaf middernacht zoveel mogelijk binnenblijven, met uitzondering voor bijvoorbeeld werk. Boetes voor overtreding kunnen oplopen tot €1.450. De maatregel geldt voor zo'n 2 miljoen mensen en duurt 10 dagen. De vaccinatiegraad in Oostenrijk is met 65% vrij laag. Bondskanselier Schallenberg noemt dat beschamend. De rechtspopulistische FPÖ heeft voor komende zaterdag een demonstratie aangekondigd tegen de maatregelen. En ook dient de partij een klacht in bij het Constitutionele Hof, omdat de maatregelen in strijd zouden zijn met de grondwet. In de Duitse deelstaat Beieren geldt vanaf dinsdag de 2G-regel in restaurants, hotels en bij evenementen. Niet-gevaccineerden zijn daar niet langer welkom, ook niet met een negatieve test. Markus Söder, de premier van de Duitse deelstaat, wil dat andere deelstaten die stap ook zetten. Hij is bang dat Duitsland zijn grip op de corona-uitbraak verliest. In Den Haag is gedemonstreerd tegen de crisis op de woningmarkt. De betogers liepen een tocht door het centrum en spraken zich uit tegen de hoge huizenprijzen, de stijgende huren en het tekort aan sociale huurwoningen. De organisatie denkt dat er zo'n 2500 demonstranten waren. De betoging is voor zover bekend rustig verlopen. Tientallen mensen hebben vanmiddag in Helmond de 3 tieners herdacht die daar afgelopen nacht verongelukten. Er werd vuurwerk afgestoken en bij de plek van het ongeluk is een bloemenzee ontstaan. De 3 jongens van 15 en 16 zaten in een auto die frontaal op een ambulance botste. Een 4e jongen, die ook in de auto zat, raakte zwaar gewond. Lewis Hamilton is de winnaar van de Grand Prix van Brazilië. Max Verstappen eindigt in Sao Paulo op de 2e plaats. Verstappen behoudt weliswaar de leiding in de WK-stand, maar zijn voorsprong is geslonken van 21 naar 14 punten. Het weer tot besluit, het is op de meeste plaatsen bewolkt. Vannacht is het een graad of 5 en is er kans op mist. Ook morgen is het een grijze dag en wordt het 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Twijfel jij nog over jouw zorgverzekering? Vegro werkt met alle verzekeraars samen, zodat jij hulpmiddelen gratis kan lenen. Wel zo makkelijk. Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. We helpen bij elke zorgvraag. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Je ogen checken alles. Maar wie checkt jouw ogen? Kom regelmatig langs bij Pearl voor een goed zichtgesprek. Je krijgt dan een gesprek met een van onze opticiëns, een gratis oogmeting en ooggezondheidscheck en een persoonlijk advies dat past bij jouw leven. Zo hou jij je zicht op peil. Maak een afspraak op pearl.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Frank Evenblij, we zijn in Valkenburg. Ja, Valkenburg aan de Geul. Ja, gezellig vind ik altijd. Hè? Ja, en, prachtig. Bourgondische gezelligheid van Limburg. En hier, we staan hier nu op een bekend plein. Er staan ook kerstbomen om ons heen. Ja, dat is eigenlijk de sfeer die ik ook wel een beetje bij Valkenburg vind. Ja, Valkenburg is gezellig, is kerst. Ik zou eerlijk zeggen, ik heb een enorm zwak voor deze omgeving, weet je dat? Ja? Ja, je kunt hier fantastisch fietsen. Ja. Heb ik vandaag ook gedaan. Kouberg ben je nog even op geweest. De Gulpenberg, echt prachtig mooi hier. Ja. En het is ook een gebied van een soort van verenigingsleven, weet je wel. Kleine dorpjes met hun eigen kapelletjes. Harmonie. En harmonieën en zo. Schitterend vind ik dat. Weet je wie hier ook vandaan komt? Nou, geboren? Nou. Camille Eurlings. Ja, Camille. Maxime, ik geloof in jou. Ja, dat vind ik dan wel weer net zo'n Romse gluipert. Dat is ook Valkenburg. Vind je niet? Dat vind ik een Romse gluipert. Ja. Maar hij komt er wel vandaan. Ja, ik moet trouwens ook denken aan de Bokkenrijders. De Bokkenrijders. Maar die ken ik nog van Suske en Wiske. En er is nog een Suske en Wiske. Die speelt zich helemaal af in Valkenburg. De jolige joffer. De jolige joffer? Ja. Af in Valkenburg. Helemaal in Valkenburg. Kijk eens aan. Die kun je vanavond lekker in je hotelkamertje lezen. Ja, maar ik hou ook wel van die Limburgse eetcultuur, weet je wel. Lekkere gulpende pils. En een beetje zuurvlees. Zuurvlees. Ter plekke. Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Even Blij Ter plekke. Live vanuit Hotel Walram in Valkenburg. Precies 4 maanden geleden begon hier het water te stijgen en te stijgen, totdat het verwoestende vorm aannam. Eerst liepen de kelders vol, toen de huizen, en uiteindelijk dreven de bankstellen en de tafels door de straten. Ook die van Hotel Walram, waar we nu dus zitten. Straks spreken we Valkenburgers die nog steeds diep in de problemen zitten. In de 18e eeuw zwierf er een mysterieuze bende door de Limburgse heuvels. Een spoor van strooptochten en afpersingen achter zich latend. Ze zouden een pact met de duivel hebben gesloten en verplaatsten zich door ondergrondse tunnels. De Bokkenrijders. Maar waren dat nou nietsontziende criminelen of de Robin Hoods van de Lage Landen? We praten vanavond over de dichter Jan Hanlo. De Valkenburgse burgemeester Daan Prevo die is bij ons. En er is live muziek van de man die eigenlijk al met pensioen is, maar speciaal voor ons nog eenmaal achter de microfoon kruipt. Limburgs trots, G. Reinders. Bloos muziek. Op een schone zondagmorgen, bloos muziek. Blus mij omver, met toeters en bellen, een vrouw vertellen. Zondagmorgen, bloos muziek, bloos mij griek. Straks nog veel meer van G. Reinders. Dit weekend is het precies 4 maanden geleden dat delen van Duitsland, België, Brabant en Limburg geteisterd werden door hevige regenval en overstromingen. En hier in Valkenburg trad de rivier de Gul ver buiten zijn oevers. We kennen allemaal de beelden van daarvan nog. Meters hoog staan, modderwater, ondergelopen woningen en talloze mensen die geëvacueerd moesten worden. Ja, inmiddels is het water weg, maar lang nog niet alles is bij het oude. Hier in Valkenburg zijn bijna 1000 bedrijven en zo'n 3000 woningen getroffen. En bleven ze achter met 400 miljoen euro aan materiële en economische schade. En de gemeente verwacht nog zeker 2 jaar nodig te hebben om alles weer een beetje te herstellen. Tegelijkertijd zitten een hoop ondernemers nog met tonnen aan schade, want lang niet alles wordt door de verzekering gedekt, zo blijkt. We gaan erover in gesprek en dat doen we met burgemeester Daan Prevo en 2 getroffen Valkenburgse ondernemers, Claudia Volders van Hotel Walram, waar we nu dus zitten, en Rick Prinsen van Escape Room The Mystery House. Welkom alle 3. Ja, ja, fijn dat jullie er zijn. Claudia, laten we in gedachten eens teruggaan naar die zomer. Hè, dat moment, de avond van die overstromingen. Hoe heb je dat beleefd hier in het hotel? Dat is precies 4 maanden geleden. In eerste instantie beleefden we het als om het te redden. Met zandzakken en met schotten voor de deuren. We hadden goede hoop. Ja. Dat is vaker gebeurd. Ja, maar dan denk je nog van, we houden het wel tegen of zo. Ja, zo vaart zal het niet lopen. Nee, precies. Dus we hadden een hele hoop mensen opgetrommeld. Kom helpen, neem een schop mee. Vol goede moed nog. Ja, precies. En wanneer was dat moment dat je dacht, het gaat helemaal mis? Ik ben een beetje de tijd kwijt, maar volgens mij was dat zo rond 11 uur. Nee, misschien iets eerder, 10:30 of zo. Dat was het moment dat wij bij de voordeur met nog een zeil stonden om het water weg te begeleiden. Nou, toen ging dat zeil was niet te houden. Dus toen hebben we de deur moeten dicht doen en de zandzakken er buiten tegenaan. En mensen die buiten stonden, die moesten dus snel weg. En wij zaten hier met 60, 70 mensen in huis. 60, 70 hotelgasten. Gasten, precies. Die zouden hier gewoon slapen. Ja, maar vervolgens valt ook de elektriciteit uit. Ja, en dan? Nou, dan wordt het een spookstad. Buiten is het 1 grote woestenij. Want dat is het kabaal van het water. Dat is een Ja, dat kreeg een apocalyptische geluid. Binnen is, maar begint het op een gegeven moment langzaam te stijgen. Alle elektriciteit uit buiten stonden, alle auto's helemaal onder water. En dan gaat op een of andere manier gaat een kortsluiting ontstaan, waardoor die lampen aangaan. Dus dan kijk je naar buiten en denk je van, wow, waar zit knipperende ik in? De autolampen? Ja, dan is het... Ik vind het doodeng, weet je, dat zoals je dat beschrijft. Dat, ja, en er komt van alles langs gedreven. En dat geluid van die objecten, van een kruiwagen en een kast die tegen elkaar aan... Maar dat was hier ook allemaal op de begane grond. Maar ja, op een gegeven moment ben je in elkaar naar boven gegaan. Nee, wij zijn op een gegeven moment hebben wij gezien, dit wordt loslaten. En toen zijn we met de enkels in het water, toen nog, hebben we de tap opengedraaid. En dan zijn we biertjes gaan drinken. En we biertjes gaan drinken? Ja, ja, dat ben jij. Erik Dijkstra, je moet wel baas komen. Ja. Ja. Weet je wel, Limburg. Ja. De verhaal als ik denk, dit is het einde en toen gaat de tap open. Nou, ja, zo was het dus echt, ja. Maar want ik zo had, paniek neem ik aan, toch? Nou, op zo'n moment, merkwaardig genoeg, was het het moment dat je denkt, nou, dit is het enige. Dan maar leuk. Ja, daar zit ook wel wat in. Maar hoe zijn jullie dan uiteindelijk uit het hotel gehaald? Toen is midden in de nacht zijn we toch... want toen stond het water veel te hoog, dus het was ook veel te gevaarlijk. Dus iedereen heeft toen een kamer opgezocht. En wij, ik heb op de trap gezeten de hele nacht, want ik kon gewoon niet slapen. Ik heb gewoon gekeken en over me heen laten komen. En de dag daarna, toen dachten we, nou, we willen gewoon naar huis. Ja. Hoe? Ja. Dat ging dus niet. Maar hoe ben je dan uiteindelijk? Je bent nou, dus wij waren gewoon helemaal overtuigd. Ze komen ons wel helpen. Ze komen ons wel halen. Maar wij waren geen prioriteit. Dus en er was ook helemaal niemand op het plein dat je denkt van, nou, er is iets beweging van een hulpdienstverlening of zo. Nee. Er was helemaal niemand. Dus het was gewoon een heel eng idee. Wij dachten hier dat heel Valkenburg weg was. Al de Valkenburgers weg. Maar dat je met z'n allen gewoon achtergelaten bent in een hotel. Dat wij de enige waren die hier achter zaten. Maar dit is zo'n krankzinnig gevoel moet dat zijn. Want dit is hier altijd een ontzettend druk plein. Hè. Er zitten hier overal winkels. En op een gegeven moment is het gewoon volledig niks. Verlaten. Ja, ja, maar het was hier ook naar de hand hoorden we dat dus dan ook. Veel te gevaarlijk om hier te komen. En toen was het 30 centimeter gezakt. En toen hebben we eigen verantwoordelijkheid genomen om de evacuatie zelf te gaan doen met een boer. Dus die is hier drie keer uiteindelijk, heeft hij in drie laadbakken heeft hij ons gehaald. En toen zijn we van de bovenste verdieping via een laddertje op de luifel geklommen. En toen weer via een ander laddertje de bak in. Met jonge mensen is dat prima. Maar we hadden ook hele oude mensjes erbij en mensen in paniek. Ja. Dus naar de hand denk je, nou, godzijdank dat het allemaal goed is gegaan. Maar... Onvoorstelbaar. Ja. Naast jou zit Rick Prinsen, een andere Valkenburgse ondernemer. Rick, jij runt de Mystery House Valkenburg, een aantal escape rooms in een oude bioscoop. Was jij erbij eigenlijk in jouw zaak toen het water binnenkwam? Nee, want gek genoeg is het water nog nooit zo hoog geweest. Ik wist dat het water omhoog kwam. En ik dacht, nou ja, dat is echt heel rot voor de mensen daar. En ik was in Noorbeek, ik was aan het uit eten met mijn vriendin. En daarna een grapje gemaakt, want de uitbater is ook van de pub, is ook een van de getroffen ondernemers hier. Mm-hmm. Nou, het water komt toch niet zo hoog. En echt gewoon grapjes over gemaakt. En ik kwam om, daarom weet ik het wel, 11 uur thuis ongeveer. Ja, toch maar even gaan kijken. Nee, want toen dacht ik van ja, nou moet ik niet naar het centrum. Want ik ga toch geen water krijgen. Nou moet ik niet de hulpdienst in de weg gaan lopen. Nee, dus laat ik vooral niet gaan. Maar toen zag ik dus om 11:15 op de bewakingscamera's water naar binnen komen. En toen ben ik op de fiets gesprongen. En ik woon de andere kant van de Geul. En ik ben dus niet meer de Geul overgekund. En ik word er... ik heb alle bruggen geprobeerd. En ik zat op een gegeven moment hierachter toevallig... op de straat en ik werd met mijn fiets zeg maar gewoon onderuit getikt. Dat is de kracht van het water. Ja. En dan durf je echt niet meer over zo'n brug heen. Nee. En dan komt er zo'n lege truck aan die geëvacueerde mensen heeft. Op een gegeven moment stond ik tussen de evacuatie van Valkenheim. Ik ben andere mensen gaan helpen. En ja. Ik herken wat Claudia zegt. Ja, je gaat in een... Oké, wat kan ik dan doen? Maar die onmacht... Ja, maar ik merk aan je, Rick, dat je nog wat doet als je erover praat. Ja, ik merk het stiekem zelf ook. Ja, wat is dat dan? Die onmacht was het. En ik, maar ook wat mijn collega ondernemers. Want ik vind dat wij in Valkenburg zijn, stralen echt wel één uit. En zijn het eigenlijk nog meer geworden daardoor. Ja. En ik, ja, je wilt helpen, maar dat kan niks. Nee. En dat is zo zuur. Ja, dan wil je een biertje pakken en... Maar die machteloosheid, die is bijna inderdaad... Ja, daar kun je niks mee. Maar Claudia, uiteindelijk zijn jullie geëvacueerd. Toen ben je wel weer teruggegaan uiteindelijk naar het hotel. Wat trof je toen aan? Oorlog. Ja, dit was... er was niets. Ook niets meer normaal. Ja. Het was smerig. Het water is door al die huizen ook... Wij als mens hebben zoveel rotzooi in huis... dus het vet, het olie, de riool, de modder. Alles zit in elk object wat je hier ziet. Wat dacht je dan toen, Claudia, toen je dat voor het eerst zat? Want we zitten hier meteen naast de geul. Hè? Als je hier buiten komt, is meteen is hier de geul. Wat dacht je toen je dan in die rotzooi stond hier? Ik dacht, dit is een bijna einde. Maar dan mag je niet denken. Maar hoe bedoel je dat precies? Nou, gewoon iedere meter die je hier loopt nu... is gewoon, was gewoon vol met allemaal met spullen. Dus je kon gewoon niet lopen hier. Zo'n oorlogsgebiedachtige scène was er. En ja, dan zie je bijna niks vrolijks. Je moet dus op zo'n moment de knop omdraaien, mentaal zeggen... Hoe dan ook, er is maar één optie. Dat is door. Ja. Rick, hoe is dat met jou? Hoe heb jij die dagen na die overstroming ervaren? Ja, echt op en neer. Dus ik herken het gevoel van dit is het einde. Van, wil ik nog wel door? En dan staat er op een gegeven moment iemand naast je. Dan pak je het weer op. En dan zorg je wel dat die smile er komt. Ik stond in het water en een collega van de Mexicaan... die stond me uit het water te vissen. Je moet eerst eten. Weet je wel, maar zij hadden geen water. Maar wat lief eigenlijk dat iemand dat zegt zo. Ja, maar ze hadden dus al die ondernemers rukten ze uit het water. Of nee, gewerkt moeten worden, maar er moet ook gegeten worden. Ja. En die collegialiteit, kijk, uit de Tweede Wereldoorlog... Oh, je mag het niet vergelijken met de Tweede Wereldoorlog... maar je leest het wel eens, hè, die verbondenheid die er dan is... dat het iets moois is. Ja. Maar ik heb het nu meegemaakt. Dat is zo fantastisch. Ja. En dat raakt me ook. En dan zet dat je ook aan om door te gaan. Ja, en dat je het weer aan kan ook. Burgemeester Daan Prevot, alsof de duvel ermee speelde. U was net 100 dagen burgemeester. En toen gebeurde dit. Ja, dit was het cadeautje voor 100 dagen burgemeesterschap. Ja, nou, gefeliciteerd. Ja. Ja, en ik was letterlijk, ik zat thuis achter mijn laptop. Want normaal verwacht de wereld van je na 100 dagen... dat schijnt een magisch moment te zijn. Ja. Dan ga je optekenen van, ah, wat vind je van de gemeente... wat vind je van de mensen en zo. Laptop opgestart, gelijk. En dus ik zat letterlijk met mijn vingers op het toetsenbord... en toen kreeg ik een telefoontje, zo gaat dat dan. En als er iets ernstigs gebeurt, dan... En toen kreeg ik de officier van dienst. Dat is eigenlijk die dan dienst draait als er iets, als er een incident is in je gemeente. En die was de avond van tevoren trouwens, 13e. Zij vertelde me, we hebben overstroming in Schin op Geul. Hotel is overstroomd en een 20-tal woningen, de kelders helemaal onder water. Dus ik meld je dit even. Nou, en, we leggen neer. En ik denk, hey, dat is zo'n dingetje uit het boekje. Hè? Want je krijgt, als je burgemeester wordt, krijg je een boekje. Staat alles in wat zo van je verwacht wordt. En staat dan ook crisisbestrijding, calamiteiten en zo. En ik denk, hey, dat heb ik in dat boekje gelezen. Dus ik denk, 2 minuten later, denk ik, nou, weet je wat, ik bel even terug. Ik kom eraan, want dit is een crisis. Ja. Nou, en dan kom je eraan, zwaailichten, brandweerauto's, grote slangen over de weg. Veel mensen op straat. Je ziet een soort van paniek en zo. Ja, mensen zijn overvallen. Het was de avond van tevoren. En ik ben tot 2 uur 's nachts daar geweest en met iedereen gesproken. Hiervoor was ik bestuurder bij de provincie Limburg... en had ik de waterportefeuille, waterveiligheid en waterkwaliteit. Dus ik had een beetje verstand van water en wat dat doet... En ik vroeg me af, waar komt dit water vandaan? Want dat was niet langs de geul. Hè? En even, niet om jullie te corrigeren, maar de geul is niet overstroomd. Er is gewoon tsunami aan water, is gewoon het geuldal afgekomen. Ja. Daar ligt toevallig de geul, omdat dat gewoon het midden van dat dal is. Daar stroomt de geul. Ja. Dus de geul is niet overstroomd. Sommige verzekeraars vinden dat. En daarom vinden ze dat ze niet... Oh, dat is een juridisch... We komen zo even op terug. Maar ik moet nog echt benadrukken. De geul is niet overstroomd. Er is gewoon een tsunami. Het geuldal afgekomen. Ja, oké. Okay. Ja. Maar toen ben ik naar huis gegaan. Om 2:00 s'nachts. Denk ik, nou, iedereen wordt geholpen. Maar het zat niet lekker, dus ik kon ook de slaap niet vatten. En ik ben om 4:00 weer uit bed gesprongen. Ik denk, nou, hier komt... Nee, dit voelt niet goed. En toen ben ik naar het gemeentehuis gegaan. En dacht daarna meteen een paar mensen bij elkaar geroepen. Van, nou, we moeten hier iets mee. Ja. Want het blijft regenen. Mm-hmm. En er hangt iets boven dat heuvelland en die Eifel. Als dat niet weggaat, is een enorme hoeveelheid neerslag. Als dat omlaag komt, deze plek... Er kwam er helemaal meer water uit. Juist. Ja. Als dat op deze plek hier neerkomt, hebben we een groot probleem. En toen hebben we om 12:00, dus... ruim voor de ramp, hebben wij onze inwoners zoveel mogelijk proberen te waarschuwen via internet, social media. En zijn we 40.000 zandzakken gaan uitrijden naar de wijken toe. Mensen komen ophalen en kijk wat je zelf kunt doen. Want als het echt goed misgaat, kunnen wij verder ook niets doen. Nee. Nou, en zo gezegd, zo gedaan, hebben heel veel mensen een zandzak komen ophalen. Die hebben... puttende uit die laatste herinnering van... Ah, waar was het nou, 20 centimeter, eind jaren 80, 30 centimeter. Ja, maar... Dus die zijn alles op tafelhoogte gaan neerzetten. Zo wat spulletjes omhoog gezet. Ja, dan wat zakjes voor de deur. Komt het wel goed? Ja, maar ik dat denk even, je. Maar dan komt het... In sommige plekken is gewoon 1,80 meter naar binnen gekomen. Ik bedoel... 1,80 meter, jij bent bijna 1 meter... 2 meter? Ja, zoiets. 1,65. Ja, maar laten we een sprongetje maken. Ik vind dat een belangrijk thema wat u net aansnijdt over die verzekeraars. Daar moeten we het echt even over hebben. Zeker. Claudia, dit hotel is zwaar getroffen. Hè? Hoeveel schade hebben jullie geleden hier? Ja, met en zonder omzetderving. Nou, we zitten ruim over de 3 miljoen. 3 miljoen euro aan schade? Mm-hmm. Ja. En maar, de grote vraag is natuurlijk, krijg je dat vergoed door de verzekeraar? Mm. Nee, waarschijnlijk niet. Op dit moment niet. Op dit moment... Maar gewoon helemaal niet. Maar op dit moment betekent dan dat je denkt het uiteindelijk wel... Want dat heeft nog een soort belofte in zich. Nou ja, het is een beetje marionettenpop spelen van die verzekeraar naar ons toe. Van als we dit nog hebben, dan misschien... we kunnen jullie niet in de steek laten, maar toch... En die wil ook nog even wat zeggen. En dan heeft die nog een expertise... Ja, alles is gewoon iemand. Nee. Rick, hoe is dat bij jou? Nou, ik had binnen is verzekerd. Ik had een Nederlandse verzekeraar die zelfs zeer goed verzorgd langskwam. En zelfs mij op punten gewezen heeft wat ik mee kon verzekeren. Maar ik heb afgelopen week ben ik wel een beetje uit slof geschoten. Want er bleek buiten niet verzekerd te zijn. En dat was de buitenlandse verzekering. Die zei in de kleine lettertjes... het is alleen verzekerd als het gebouw in brand staat... en bijvoorbeeld de brandweer rijdt alles kapot. Dan betalen we alles. Nou, ik heb in mijn oprit sinkholtjes zitten. Ik heb absoluut niet de schade die mijn lieve buurvrouw heeft. Ja, goed, schade is schade. Maar, ja, precies. Maar die komt er dus achter dat die in de kleine lettertjes staat... waterschade, overstroming, krijg je niet vergoed. Nee, ik breng even in. We moeten even een onderscheid maken tussen de Nederlandse verzekeraars. Die noemen zichzelf, dat zeg maar in het vakje gewoon zijn de provinciale. Dat zijn 9 Nederlandse verzekeringen die we kennen allemaal. Ja. Die zijn aangesloten bij het Verbond voor Verzekeraars. En die hebben gezegd, overstromingsschade is niet betaald, maar de ramp is dusdanig. Ook al zijn de mensen niet verzekerd, wij gaan de mensen uitkeren en vergoeden. 70% heeft op dit moment gewoon een vergoeding gekregen van Nederlandse verzekeraars. De verzekeraars waar we het hier over hebben, dat zijn gewoon bandieten. Dat zijn partijen. Zijn dat die buitenlandse verzekeraars? Dat zijn niet per saldo buitenlandse verzekeraars, maar ze zijn wel in handen van buitenlandse aandeelhouders. Ja. Dat is een beurspolis. En bij die beurspolis er zijn ongeveer 6 partijen die zijn die zijn eigenaar van die beurspolis. En die worden verkocht door beursmakelaars en door tussenpersonen. Ja. Dat doe je, zo'n beurspolis, dat is voor hoog risicodragende organisaties. Bijvoorbeeld een rederij die 10 cruiseschepen over de hele wereld rondvaart. Als daar eentje verzinkt, heb je miljarden schade. Nou, daar betaal je ook navenante premies voor. Ja. Dus naarmate dat je de ladder omlaag gaat, worden die verzekeringen natuurlijk steeds goedkoper. En dan worden die door beursmakelaars en tussenpersonen voor een habbekras verkocht. Dus ook aan een horecaondernemer in Valkenburg. Ja, precies. En geldt dat ook voor jou, Claudia? Heb jij zo'n soort verzekering? Ja, precies. Nou, ik wil ze best wel noemen. Dat is Chubb, Lloyds, EON, APC. Dat zijn ze gewoon. Dat zijn gewoon bandieten. Ja. En de hoofdaandeelhouder, die heeft het voor het zeggen. En de een is in China, de ander is in Detroit. En die kijken natuurlijk hoe je op wat voor mogelijke manier ook kunt kijken om niet uit te keren. Kijk, we weten allemaal, verzekeraars en banken, die zitten natuurlijk om geld te verdienen. Maar dit zijn partijen die verdienen hun geld door gigapremies te innen van die hoge risicodragende partijen zoals rederijen, ziekenhuizen. Mm-hmm. Daar waar je veel schade kunt verwachten. Ja. En nu krijg je deze ramp in je gemeente. En dan zie je zeg maar dat de frietkraam gewoon ook zo'n verzekering heeft. Die hoort daar dus gewoon niet thuis, had niet verkocht mogen worden. Mm-hmm. Want die partijen geven niet thuis. In China neemt niemand de telefoon op voor een of ander overstromingje in Valkenburg. Nou, wat denkt u dan, meneer Prevo? Dat bijvoorbeeld... Hier zit ik. Ja. Maar ik zwaai even. Maar ik wijs naar Claudia, want die zit met de schade. Hè? Denkt u dat zij uitkijken? Nee, maar wacht. Ik ga hem even uitleggen. Dus die beursmakelaars, die beurspolissen, dat is gewoon gespuis. Klaar. Daar zijn we het over eens. En die houden iedereen aan het lijn. En het, niet alleen omdat Claudia en Rick, bij wijze van spreken, zijn een groot aantal ondernemers die zijn getroffen door zo'n partij, maar het ergste, en dat is, laten we zeggen, het principe is hetzelfde, maar er zijn ook twee zorgorganisaties hier, waaronder ouderenzorg, een hospice en een kindervallei, dus een school voor gehandicapte kinderen, waar ook therapieruimtes bij. En die zitten dus ook bij zo'n polis. Ja. Die hebben schade van 60 miljoen. En in feite kunnen die dus het verzorgingstehuis niet meer herbouwen. Ja. Omdat die dus niet uitkeren. Ja. En wat is nu de strategie van dit soort clubs? Die zeggen, weet je, we gaan gewoon lastig doen. We betalen niet uit, want wij vinden dat er overstromingsschade is. Nou, weet je, dikke rapport inmiddels. Het is neerslagschade ten gevolge van klimaatverandering. Is geen overstromingsschade. Maar ze betalen niet uit en dwingen dus eigenlijk dit soort ondernemers als Claudia, maar ook die zorgorganisaties. Pak maar een jurist. En kom maar, dan gaan we voor de rechtbank. Maar dit kan natuurlijk ontzettend lang duren. Dit. Juist, en dat is gewoon uitroken. Het is gewoon uitroken. Maar Claudia, hoe zit jij hier nou naar te luisteren? Hij heeft helemaal gelijk. Maar de praktijk is... Maar waar Claudia hoop op moet vestigen, en ik knok daarvoor. Het kabinet heeft dit uitgeroepen tot een ramp. Die hebben gezegd, we gaan de schade vergoeden. Daarom zetten we de wet tegenmoetkoming schade bij rampen klaar. Mm-hmm. Dat is een fonds van het Rijk. We zijn inmiddels ook 4 maanden verder, is ook nog geen euro uitbetaald. En dat fonds bestemt voor alle niet-verzekerde of onverzekerbare schade. Nou, daar kan Claudia nog altijd terecht, maar wat gebeurt er nu? En daarom ben ik zo woest hierover. Die beursmakelaars, die beurspolissen, die schuiven de rekening door naar de Nederlandse samenleving. Want die euro's, die pot vanuit die WTS... Ja, dat is gemeenschapsgeld. Ja. En daarom heb ik afgelopen week Kamerleden opgeroepen. 22 november hebben we een Kamerdebat. Geef gewoon het demissionair kabinet de opdracht om deze partijen aan te pakken. Ja, dat is absoluut waar. Even los van het feit dat het financieel natuurlijk allemaal geregeld moet worden. Voelen jullie je nog veilig? Nou, mijn man is hier geboren, derde generatie. Dus ze zijn eigenlijk niet anders gewend dat die gul uit zijn oevers trad en af en toe even het hotel aantikt en verder ging. Dus dat is wat dat betreft, dat is nog niets. Maar deze hoeveelheid, deze tsunami en deze verwoesterij... Ja. Maar dat kun je niet een tweede keer nog hebben. Nee. Dit is niet te bedenken. En dat kun je mentaal ook gewoon niet aan. Nee. Ja. Dus die baksteen, die kan ik wel weer neerleggen uiteindelijk. Maar ja, je kunt, wat veiligheid betreft... je voelt de onmacht, waar ik het ook over... Het zit met zoveel meer dingen aan elkaar vast... Dan alleen het water wat uit de... Er hier doorheen is gestroomd. Er zit echt... als je het toch nog over die verzekering... Je betaalt weet ik hoeveel jaren zakken met geld aan premie. Ja, en dan is het zover. Je geeft het vertrouwen van... Ja. Als ik je nodig heb, ben je er dan voor me. Ja, nou, dan gaan we toch... Net zoals ik naar de bakker het brood haal. Ja. Ik vertrouw daarop. En dan krijg je juist op zo'n moment... Dan denk je van... Nou hebben we je nodig. Ja. Helaas. Claudia en Rick, mag ik jullie allebei heel veel succes wensen? Zeker. De strijd tegen de verzekeraars en meneer de burgemeester, dank u wel. Ja, graag gedaan. En blijf die strijd voeren. Ja, zeker. Ja, gaan we doen, hè? Goed bezig. Where am I? Ja, onze verslaggever Mai van Meijen die heeft de neiging om zich elke week in de plaats waar wij ter plekke zijn ergens te verstoppen. En zo ook deze week. En Erik en ik moeten, en de luisteraar moeten er proberen achter te komen waar ze is. Maar ben jij ergens? Ik ben ergens in Valkenburg, ja. Godzijdank. Ergens in Valkenburg, ja. Dus wij vinden het altijd fijn om even flink onze neus hierin te kunnen steken. Heb jij een paar hints voor ons wellicht? Zeker weten. Hier komen ze. Ja, ja. Dit gebouw kende hele heilige, maar ook minder heilige tijden. En om hier heilige, binnen te komen, ja, moest je, ja, lang, ja, slank, slim, sterk, moedig en knap zijn. Dat gaat over mij. Nee, Erik, dat gaat over mij. Wij kunnen hier allebei niet naar binnen. Wat wil jij nou, man? Dit gaat over mij. Maar even, ja, bij, goed, ik ben dan wel slank, maar... hè? Ja. Maar goed, ja, in dat in Valkenburg. Dit, ja, klinkt nog wel een beetje moeilijk, hoor. Maar ja, wellicht zijn er luisteraars die wel weten waar Mai zich verstopt heeft. Laat dan een reactie achter in de NPO Radio 1 app. Wie weet maakt u kans op zo'n super uniek, zeer bijzondere Dijkstra en Evenblij ter plekke. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, de mensen hier in Valkenburg hebben het de afgelopen maanden alles behalve makkelijk gehad. We hebben het er net al van alles over gehoord. En dus vonden wij het de hoogste tijd om ze een welverdiend hart onder de riem te steken. En dat doen we niet alleen, maar samen met een onvervalste raslimburger. Hij brak bij het grote publiek door met zijn nummer Bloesmuziek, dat nu al 18 jaar op rij niet uit de top 2000 is weg te slaan. G is een groot ambassadeur van het Limburgse lied en is inmiddels eigenlijk al met pensioen. Maar voor ons maakt hij vanavond een uitzondering en daar zijn we blij mee. G Reinders, wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, G, bevalt het eigenlijk pensioneren? Heerlijk. Echt? Ja. Ja? Nou ja, de corona had niet een jaar eerder moeten komen. Maar weet je, het is een klote tijd. Maar voor ons is het een hele fijne tijd. Weet je, van, ik vond de lockdown, ik vond het heerlijk. Ja. Ik amuseer me goed. Ik heb allerlei les. Ik heb pianoles. Ik ben fervent golfer. We krijgen golftraining. Ik studeer Spaans. Oh. Ik studeer vijf... Porqueno. Wat? Porqueno, waarom niet? Porqueno, ja. Si. Vale, vale. De tijd nu, hè? Ja, ja. Maar ik vind het leuk om dat te horen geven. Want de meeste artiesten die zeggen, dat vind ik een verschrikkelijke tijd. Corona. Ja, ja. Weet je, maar ik ben ook... Ik hoef niet meer te spelen. Weet je, ik ben ook... Ik ben blij dat ik niet meer hoef te spelen. Ja? Weet je, de laatste tour... We hebben iets van... Ja, weet je, dan rijden we 46.000 kilometer in een jaar. En het... Ja, maar dat is toch ook... Heel veel artiesten vinden dat ook het mooiste wat er is. Ja, dat weet ik wel. Maar ik ben zo... Weet je wat ik heel veel doe? En dat vind ik te gek. Met jonge mensen liedjes schrijven. Ja. Je wil niet weten van... Ze komen van heinde en ver voor liedjes. En dat... Ja, dat... Daar kan ik mijn ei kwijt. Maar je had ook een afscheidstour, hè? Dus dan, ja, hebben de mensen nog de kans om afscheid van je te nemen. Oetblos heette die, maar die heb je, ja, afgeblazen. Nee, ja... Nou, het laatste optreden. Wij waren het laatste optreden. We zouden, toen de corona begon, zouden we 4 juli in Paradiso spelen. En toen stelden ze dat uit naar 2022. Ja. Ja, toen denk ik... En toen, weet je wat, het was een jaar voorbij. En toen denk ik, ik gewoon dat aflassen. Weet je, van, ik ga dat niet doen. Van, weet je, dan zou je try-outs moeten doen voor je laatste optreden. Ja, dat is voor niemand leuk. En ik belde het blaasorkest op, de Amsterdamse Tramharmonie. Een fantastisch orkest. Van, ik trad op met blaasorkesten. Ja. En ik belde die harmonie op, die snapte het gelijk. Ja, die zeiden, ja, dat snap ik. Maar dan heb je een lange carrière gehad, een prachtige carrière. Dank je wel. Maar waar wij ontzettend om moesten lachen. Je hebt met veel mensen samengewerkt. Hè? Ja. Jezelf, ook met Toon Hermans. Ja. Limburgse grootheid. Ja. Maar die samenwerking die eindigde ermee dat Toon kwaad wegliep. En tegen jou zei je, ben hartstikke gek, je hebt een psychiater nodig. Ja, nou, dat verhaal... Wat is daar gebeurd? Ja, ja. Nee, dat is niet waar. Is dat niet zo? Nee, ik ben... Hoe zit het dan? We waren bezig met de tweede studio CD. Ik heb 1 studio CD opgenomen en een live dubbel CD. En ik was ook verantwoordelijk voor het geluid bij de tv-registratie van zijn laatste... Toon Hermans, de grote Toon Hermans. Ja, dat was te gek. Hij vroeg mij. Ja. Hij had een plaat van mij gehoord. En toen waren we bezig met die tweede studio-cd. En toen was er iemand uit zijn, ja, zijn directe omgeving. En die kwam bij mij van... daar was Toon heel lang mee gebrouilleerd geweest. En die kwam bij mij van, ik moet co-producer worden. Oh. En voordat hij mij vertelde wat hij ging doen, zei hij dat hij 13.000 gulden wilde. Weet je, ja, ik was verantwoordelijk voor het budget. Van, ik zeg, dat ga ik niet doen. En ik zeg, kom maar, we gaan naar Toon. En Toon, die was slim, die zei, ik ga nu door met de voorbereiding met G. En we stellen dit besluit uit. En toen hadden we, 3-4 maanden later, hadden we 's morgens vergadering met iemand die de making-of ging maken. Ik weet nog hoe ze heten, Menno Mennis en Martin Maat. Want we maken nog grapjes over de 3 M's of zo. Ja, nee, ja, of de ja. M&M, M&M, ja, dat was ja, het. Ja. En toen zei ik smiddags, wij gingen smiddags altijd na het eten slapen. Toon boven en ik onder. En toen liepen we door de tuin. Ik zeg, Toon, nu moest het zeggen van Wat gaan we doen? En hij zei, je moet die persoon een kans geven. Ik zeg, Toon, dat is niet mijn taak. Ik ben ingehuurd als producer. En toen ben ik gegaan. En door bluesmuziek, dat kwam, weet ik veel. Bluesmuziek hebben we 21 mei 1999 opgenomen. En hem heb ik het eerste, de mix heb ik hem als eerste gestuurd. En toen belde hij de dag daarna, weet je, met de post gestuurd, kon je nog niet mailen en zo. Nee. En toen belde hij de dag daarna. En toen weet je, was niet nummerherkenning, maar toen denk ik, wat is dit? Ik hoorde hem hijgen en hij was loeihard bluesmuziek en draaien. Ah, ja, dat is leuk. Ach, dat is wel weer lief. Maar dus uiteindelijk is het allemaal wel goed uit elkaar. Ja. En jullie deelden natuurlijk ook de liefde voor het Limburgs. Ja, dat was. Hij zei, Nederlands is appelsap en Limburgs is champagne. Ja, ah, dat vind ik prachtig. Ja. Je gaat zo spelen, het nummer Water. Dat heb jij ooit geschreven na de overstroming van de Maas in 1993. Ook alweer een Roer. Bij ons is het de Roer. De Roer. Ja. Bij ons. Ja, maar Erik bekijkt alles vanuit een randstedelijk perspectief. Ja, bij mij is alles wat hier stroomt, is de Maas. Nee. Dit is de Geul. Dat is de Roer. Ik zei de Maas. Bij ons overstroomde het vanuit de Roer. Oké. En dat is. Och man. Ja, dat is niet zo erg geweest bij ons. Wel bij ons in de straat. Maar het bleek dus. Ja, wij hadden ons huis gekocht. Hè. En bij ons, de familie zijn allemaal boeren. En toen kwam mijn oom Anton. En die zei, wie zit het met het hoog water? Weet je, hoe zit het met het hoog water? Ja. Ik zeg, oma Anton, hier kom je water. Kijk, de onder is de Roer. Nou, 2 jaar later stond de Roer in de straat. Ja. Weet je, dat, en wij hadden alleen maar de kelder onder, maar niet binnen. We hadden het niet binnen. Maar dit nummer wat je nu gaat spelen, heb je in die periode gemaakt? Ja, want het was water. Dat met kerstmis was het water weg. En toen hebben we bij ons naast een kerstviering gehouden met 4 gezinnen, zeg maar. En dat hebben we ook nog 20 jaar lang volgehouden. En iedereen was ziek. Wat Claudia vertelde, bij ons was iedereen ziek. Van, toen was het water weg. En dat is zoiets akeligs. Ja. Toen heb ik dat liedje voor het eerst gespeeld. Nou, ik zou zeggen, ga richting microfoon. Ja. Dan gaat Frank Evenblij even ronkend aankondigen en dan gaan we genieten. Ja, hopelijk is het een steun voor alle Valkenburgers die na al die maanden nog steeds met schade en gigantische rekeningen zitten. Samen met pianist Rob Menne is hier G. Reinders met Water. Behang heurt aan de muur. Parket heurt op de vloer. En een spiegel heurt niet door de kamer te drieven. En een stroot is niet verbeut gelag. En om de 3 uur ging bij ons de wekker vannacht. Ik hoop dat weer hier kunnen blijven. En nu het water komt en als het water weer gaat, door zijn ding dat wie een pool boven water steekt. Dat water ook mocht komen en wie er ook mocht gaan, Mit dich amin sie überlebig. Selbst de Watersnot op een mond. En opeens is die een ganse agenda van de baan. Opeens op ze de ganse dag de radio aan. Opeens bepoelt het water wat ze moest doen. En in een wildvreemde mens heeft ons zijn pomp gebracht. Tel maar goed, 60 liter per minuut. En dat de ganse nacht. Opeens denkt ze, wat is het toch een schoon straat waar ik hier woon. En hoe het water komt. En als het water weer gaat. Door zijn ding dat wie een pool boven water steekt. Dat water ook mag komen. En wie het ook mocht gaan, met dich aan mijn zie overlevig. Zelfs de watersnood op een mond. Prachtig mooi. G. Reyners met het nummer Water. Over huis, over tuin, over staak en dat tot keulen in de wijnkelder. Dat zou de spreuk van de bokkenrijder zijn geweest. De mysterieuze bende die trouw zwoer aan de duivel, op bokken door de lucht vloog en het hele Limburgse land angst aanjoeg. Tenminste, als we de bloedstollende volksverhalen mogen geloven die hier al sinds de 18e eeuw worden doorverteld. Zeker is dat de mensen hier toen werden opgeschrikt door talloze overvallen en brandstichtingen. En de vermeende bokkenrijders die werden hier in Valkenburg gemarteld, berecht en opgehangen. Ja, en hier aankomen vliegen, al dan niet op een bok, dat is de Belgische filmmaker Rocky Grispen. Want die is bezig met een film over bokkenrijders. Ja, is toch? Ja, dat klopt, ja. Zonder bokken. Ja. Zonder bokken. Rocky, die bokkenrijders, wie waren dat eigenlijk? We hebben een tijdspanne van ongeveer 50 jaar. Dus van 1743 tot 1794 hebben we 7 bokrijdersgroepen gehad. In huidig Belgisch en Nederlands Limburg. En wat is er heel speciaal aan die bokrijdersgroepen? Ze hebben heel veel brandbrieven gelegd. Ze hebben herenboerderijen overvallen en kerken geplunderd. Maar daarbij hebben ze ook nog edafleggingen gedaan. Zeiden ze dat ze door de bokken door de lucht vlogen. Maar vooral, wat heel erg interessant is, dat ze weten nog altijd niet wat de motieven zijn van de bokrijders. Nee. Ja, maar het verschilt nogal. Hè. Sommige bronnen zeggen, ja, het waren een soort van Robin Hoods. Hè. Ze stalen van de rijken, ze gaven aan de armen. Of waren het ordinaire dievenbendes? Wat waren het nou? De experts zijn er nog niet over uit. De meest plausibele theorie is dat er heel veel hongersnood was in die tijd. Dus dat mensen echt samenkwamen om te gaan stelen bij de rijken. Maar er zijn ook andere theorieën die zeggen van kijk, het was vroeger een staatsgreep. Of het waren vrijheidsstrijders. We spreken in de tijd van de verlichting. Dus we zitten net voor de Franse revolutie. Okay. En dat is ook wel een heel interessante theorie. Want in bepaalde bokrijdersgroepen, vooral bijvoorbeeld in de laatste bokrijdersgroep, die in Mezijk heeft gezeten, daar zat bijvoorbeeld ook een ex-burgemeester. Okay. Dus dan kun je stellen van, ja, was het dan wel een ordinaire dievenbende? Ja, er zat misschien wel iets heel anders achter. Maar het maf, hè, zoals je dan hoort, hè, dieven op vliegende bokken, dat denk ik is een hartstikke goed verhaal, leuk voorbij het kampvuur. Ik ken het zelf van Suske en Wiske. Ja. Maar waarom reden ze nou op bokken? Want dat is ook niet echt handig. Neem dan een impala of een rendier of een alcapa, dus doods. Ja. Nu, in die tijd was er heel veel geloof en bijgeloof. En op een gegeven moment waren er heel veel overvallen tegelijk. Nu, in die tijd was het snelste transportmiddel, dat was een paard. Ja. En de gerechtsdienaars vroegen zich af van ja, hoe kan het nu dat er op verschillende plaatsen tegelijk die overvallen zijn, We kunnen dat niet overbruggen met paarden. Dus dachten ze van, oké, dan moeten ze wel op bokken hebben gevlogen. Ze dachten toen niet na van... bokken, ja. Logisch. Ja. Bok. Ja. Ja, ze dachten toen niet na. Ze dachten niet van, ja, het zijn verschillende groepen die tegelijk opereerden. Nee, dat was vanuit bijgeloof. Okay. Dachten zij dat op bokken was. En waarom bokken? Bokken was in die tijd het symbool van de duivel. En de bokrijders, ja, die waren natuurlijk tegen de machthebbers. En dat was in die tijd het ancien regime. Dus dat was de adel en tegen de kerk. Als zo'n club een pact heeft gesloten met de duivel, dan heb je mij. Hè? Dan hangt iedereen aan je lippen. Maar het is ook, als je vliegt op een bok, kun je wel goed vasthouden aan die horen. Ja, ik vind het wel. Ik heb vroeger ook die serie gekeken. Je had die Suske en Wiske. Ja. Beroemde kinderboek van Ton van Reen, weet je wel. Het maakt altijd diepe indruk op mij. En de Efteling heb ik ook, de Villa Volta. Ja, precies. Ja. Maar Rocky, jij bent bezig met een film over die bokkerij. Dus, maar jij zegt er meteen bij, geen bokken. Inderdaad, we zijn de film maken zonder bokken. Dus dat is een community film. Gemaakt met lokale acteurs van Belgisch en Nederlands Limburg. In de werkgroep zitten ook lokale mensen. En wat we gaan doen is... We gaan ons niet focussen op de motieven, maar op de gevolgen daarvan. Dus wat is er destijds gebeurd? Dus er waren overvallen, mensen werden ondervraagd. En als men je niet geloofde, dan kwam de scherpe examinatie. En de scherpe examinatie wil zeggen folteren. Dus men begon dan eerst met een half uurtje duimschroeven. En als je dan heel erg sterk werd, mentaal, dan kon je dat nog allemaal ontkennen. Maar daarna werden die folteringen steeds zwaarder en zwaarder, tot aan de wipgallig. En over de wipgallig. De wipgallig? De wipgallig. Dus wat doet de wipgallig? De wipgallig is de meest erge foltering die er bestaat. Dus dan worden je handen op je rug vastgebonden. Mm-hmm. En dan word je met een touw omhoog getrokken. En wat er dan gebeurt is, op een gegeven moment beginnen je schouders, je gewrichten komen eigenlijk los. En dat schijnt heel erg veel pijn te doen. Oké. En wat er gebeurt dan is dat dan mensen tijdens die folteringen dingen gaan zeggen die niet... Die geven alles toe. Ja, die geven alles toe. Ja, uit doodsangst. Doodsangst, ja, klopt. Ja. En als je dat verschillende keren doet, dan worden er heel veel namen genoemd van mensen die eigenlijk onschuldig waren. En dat zie je bij elke bokrijdersgroep, zie je dat terug. Ja. Bijvoorbeeld hier in Valkenburg. Hoe weten we dit eigenlijk, deze verhalen? Is dit bewaard gebleven op een of andere manier? Dus daar is helaas van de bokrijdersgeschiedenis bewust of onbewust heel veel bewijsmateriaal verdwenen. Maar bijvoorbeeld bij de folteringen werden die vragen, die werden aan antwoorden, werden allemaal opgeschreven. Dus daar kunnen we dat wel uit afleiden. Maar bijvoorbeeld hier in de regio van Valkenburg zijn 230 mensen veroordeeld. Zeker in die tijd, toen de populatie 10 keer kleiner was als nu. Ja, ja, dat is extreem veel. Ja. Maar jij bent zo gefascineerd door die bokkenrijders dat je zelfs onder de grond speurt, hè, naar sporen. Ja. En vorige week stond in de krant dat jij in België een ondergrondse bokkenrijdersgang hebt gevonden. Ja, spectaculair. Wat een nieuws. Ja, dus dat is het bekendste verhaal van mijn zeggen, is dat er op de grote markt de bandleider van de bokrijders woonde. En dat ze vanuit die kelder via een gangenstelsel de stad konden ontvluchten om brandbrieven te gaan leggen en boerderijen te gaan overvallen. Die archeologen hebben altijd ontkend dat het gangenstelsel bestaat. Maar het laatste onderzoek is geweest in 1999. Ik weet niet of je de computers kent, nog van die tijd. Dat was echt nog echt wel de sketches en CD-ROM, echt ouderwets. Ja, 1468. Ja. En toen kwam op in mijn hoofd van, kijk, we gaan opnieuw de ondergrond scannen met de nieuwste apparatuur. Dus ik heb een sponsor gevonden, die heeft gedaan. En we hebben 2 dagen lang de markt gescand. En dan hebben we dat gangenstelsel gevonden. Geweldig. Goh, denk jij dat hier in Valkenburg misschien ook nog wel een paar van die bokkenrijders paden of tunnels te vinden zijn? Ja, ik heb hier ook prospectie gedaan. We gaan er ook trouwens filmen in Valkenburg. Hier heb je een gangenstelsel vanuit Mergel. Dus ik heb er heel veel grotten. En in die grotten, daar was vroeger ook een eedaflegging. Dus ik heb die plek voor de overstroming heb ik die mogen bezoeken. Maar die zijn hier ook aanwezig. Nou, het lijkt me fantastisch en fascinerend om daar een film over te maken. Zou jij een bokkenrijder willen zijn, vrouw? Ja, zeker. Dus als je nog iemand nodig hebt, Rocky, moet je me bellen. Ja, moet je wel een grote bok hebben. Een grote sterke bok. Ja. Hey, filmmaker Rocky Gispen, dankjewel voor je komst. Oké, dank u wel. Ja, onze verslaggever Mai Verbeij die heeft zich ergens in de provincie verstopt. Op een plek waar alleen lange, sterke, slanke. Knappe, slanke mannen. Knappe maak jij er weer van. Dat zei ze er net bij. Nee, dat heb ik niet volgens mij. Nee, absoluut. Ja, dat heb ik wel gezegd hoor. Heb je dat echt gezegd? Nou, dat heb ik niet gehoord. Ja, ik heb gezegd slank, slim, sterk, moedig en knap. Ga door, ik betaal. Luisteraar Fey T, die denkt dat jij bij de kasteelruïne van Valkenburg staat. Is dat waar je bent, Mai? Nee. Ik sta niet bij de kasteelruïne, nee. Niet bij de kasteelruïne. Heb je daar nog een andere hint misschien, waar we iets mee kunnen? Ja, het gebouw waar ik ben stond jaren leeg. Er werd een beetje aan zijn lot overgelaten. En op deze plek moest de nieuwe elite worden opgeleid. Oké, de nieuwe elite moest worden opgeleid. Ja. Het heeft jaren leeg gestaan. Nieuwe elite. Best wel een beetje lastig, hè, of niet? Ja, nou, was Thierry Baudet niet bezig met een of ander klooster te kopen hier of zo? In deze omgeving? Is dat zo? Nee. Ja, dat heb ik wel. Ik heb trouwens een andere hint nog. Ja, kom maar door. En die kun je dus vinden op onze Instagram-pagina. Want Ter Plekke heeft ook een eigen Instagram-pagina. Samen, dan kan ik weer naar de Instagram-pagina. En dan moet je weer liken. Nou, ja, precies, liken, volgen vooral. Volgen. Ja. Oké. Okay. Daar staat nog een hint op. Ja. Extra hint. We gaan het meteen even opzoeken op de Instagram-pagina. Heeft u nou enig idee waar Mai zich even stopt? Laat een reactie achter in de NPO Radio 1-app. En misschien maakt u kans op zo'n super unieke, niet in de winkel verkrijgbare Dijkstra en Evenblij Ter Plekke mok. Dijkstra en Evenblij. Ja, wat is die mooie Limburgse streek nou zonder het trompetgeschal en tromgeroffel van de plaatselijke harmonie? Helemaal niks. Hier in de gemeente Valkenburg hebben ze dan ook maar liefst 5 harmonieën, waaronder de Koninklijke Harmonie Walram. Ja, en het repetitielokaal van de Koninklijke Harmonie Walram, dat ligt direct aan de Geul. Dus klotste het wassende water ook hier medio juli naar binnen. De meeste instrumenten die konden op het nippertje worden gered, maar voor de ladeblokken met de partituren kwam alle hulp te laat. En dus bakken vol met drijfnatte papieren. Gelukkig was daar Evelien Dirks, muziekarchivaris van de Harmonie, die terstond een grote reddingsactie begon. Evelien, welkom. Dankjewel. Laten we even teruggaan naar die noodlottige dag in juli. Wat gebeurde er die dag? Nou, het water kwam met bakken uit de lucht. Ik woon bovenaan de Kouwbergen, dus dan denk je droge voeten. Ja. Dat was niet zo. Ik was mijn ramen aan het dicht ductapen op... ik geloof dat woensdag al was. Dinsdag waren we het wel in de gaten aan het houden. Want inderdaad, wat de burgemeester zei. Ja. Ja. Het begon al flink te regenen. Die dag dat het woensdag was dat, tot het water wat hoger begon te komen. Toen is de andere muziekarchivaris, want ik doe dat niet alleen. Die woont aan de andere kant van de Geul met uitzicht op het repetitielokaal. Die is er naartoe gerend. Gezwommen. Ja, want zijn eigen kelder was al langzaam. Dat begon ook al nat te worden. Die is de onderste ladeblokken. Maar de instrumenten waren al gered toen? Nee, hij is de instrumenten gaan redden. Maar dat is het belangrijkste, denk ik. Ja, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Want zonder instrumenten moeten we gaan zingen. En we hebben al een mannenkoor in onze eigen vereniging. Ja. We bestaan een mannenkoor in Harmonie. En daar werd nog gezegd, want ons repetitielokaal ligt op een terpje. Er werd nog gezegd, zo hoog zal het toch niet komen. Nee, wat iedereen dacht. Ja. Ja, Tij, dat hoef je niet te doen. Tij was gelukkig zo slim om die onderste ladeblokken uit die kasten te trekken en bovenop te zetten. Mm-hmm. En nog wat van het slagwerk hoger te zetten. Ja? In de hoop. Instrumenten? Ja, ja prima. Toen kwam zaterdagnacht, ik was dat een beetje in de gaten aan het houden. Zag ik foto's vanuit de plaatselijke kerk. Het water kwam hoger. Ik denk, ik moet daar naartoe helpen. Maar er was niks te helpen, want we kwamen de kerk niet meer in. Nee. Uiteindelijk gewacht tot vrijdag. Ook vrienden gezegd, van als jullie hulp nodig hebben, komen wij die berg af. Ja, ja. Ja. Ja, maar uiteindelijk, niks. We moeten er even naartoe dat alle... Bladmuziek was uiteindelijk gewoon... Alles was nat. En dat hebben ze op vrijdag... konden we wel weer Valkenburg binnen. Eruit gesleurd, net zoals de instrumenten. Die zijn bij een boer... gelukkig hebben we boeren... zijn die gestald geworden. Ja, maar even over die bladmuziek. Ja. Stapels en stapels met bladmuziek. Ja. Hartstikke belangrijk voor de harmonie. En, ja. En natuurlijk heel vervelend als dat nat is geworden. Maar ik denk dan, kun je dat dan niet opnieuw kopen? Dat kunnen we opnieuw kopen, voor een deel. Maar er zit ook 100-jarige bladmuziek bij. Die kun je niet kopen. Er zitten partijen bij, of partituren die speciaal voor de vereniging geschreven zijn. Bijvoorbeeld voor een jubileum. Maar ook, ik heb hier bij me liggen. Ja, precies. Het is oud. Het is eigenlijk het geheugen van de harmonie. Ja, dit is de geschiedenis van de harmonie, maar dan in muzieknoten uitgebeeld. Dan zie je hoe de harmonie gegroeid is, wat voor soort muziek. Maar al die dossiers met al die bladmuziek... Ja. Die was helemaal drijvend nat geworden. Deze dus 80 jaar tot 100 jaar oud, droogt het water uit. Allemaal vastgeplakt aan elkaar? Alles aan elkaar vastgeplakt. Kun je weggooien, feit. Ja. Hoe kan het dan dat het hier nog... We hebben het niet weggegooid. We hebben een advies in gewonnen. En vries maar in, dan komt de schimmel er niet aan. Maar ja, vries maar in. Dus zoek maar een grote vriescel. We hadden bij de boer in de koelcel staan. Was niet koud genoeg. Hoeveel papieren ging het om? Minimaal 61.000. 61.000? 61.000 A4'tjes. Maar we hebben ook A5'jes die dus met z'n tweeën in een mapje zitten. Oké, maar dan, dus heb je zijn er snomen. Dan heb je het eigenlijk gewoon over 61, dan heb je het over 20.000 diepvries. Kisten. Ja. En ik ben wel eens bij jou geweest, Frank. Die zit helemaal ramvol, joh. Ja. Daar kan geen bladmuziek meer bij. Nee, absoluut niet. Ja, dus dat is met de meeste diepvrieskisten. Ja, en hier in de omgeving was ook niks te krijgen. Ook de mensen hebben wel wat belangrijkers aan hun hoofd hier dan bladmuziek. Want ja, het is maar papier in principe. Ja. Daar waren mensen van een vriendenvereniging in Sint-Joost. En die wouden helpen. Dus die zijn als hulp hebben die ingeschakeld. Of zij kwamen met het idee. Nou, wij kennen een slager die gestopt is. En die heeft nog geen grote vriesstalen meer. Alles ingevroren, maar daardoor alles is het ingevroren. Dus, uiteindelijk is het niet beschimmeld geraakt. En moesten die dingen alleen... We waren iets te laat, dus daar zijn we wel beschimmeld. Maar dat hebben we dus ook. Dit was zo'n beschimmelde partij. Ja, ik weet niet of jij het kunt zien, maar ik zie geen schimmel meer zitten. Het riekt misschien een beetje, maar. Ja, het ruikt wel. Ja, dat, heel ja, ik heb niet de hele geul eraf kunnen wassen. Nee. Maar vertel eens, Eveline, wanneer heb je al die stukken bladmuziek? Hè? Wat waren de mooiste stukken die je tegenkwam? De mooiste stukken. We hebben heel veel mooie stukken. Dus dat kan ik geen antwoord op geven. Maar een stuk waarvan je denkt van, goh, we hebben een stukje geschiedenis gered. Nou, die van het 100-jarig jubileum. Walram 100 jaar. Dus die is mooi om te hebben, met de hand geschreven. Ja. Maar ja, ook die wat hier ligt, Le Cloche de Corneville. Nou, ik vind het een ongelooflijk verhaal. Gewoon, maar ook al die verenigingsliefde, hè? Weet je wel, krijgt dat maar eens in de Randstad voor elkaar. Dat je dus allemaal dat allemaal ingevoerd krijgt. 61.000 velletjes. Hoe ver zijn jullie? We zijn iets over de helft. En we zijn binnen het jaar. Oké, okay. Dan moet de rest worden ontdooid. Ja, en 50 man zijn aan het helpen, dus is super al die medewerking. Evelien en alle vrijwilligers natuurlijk heel erg goed gedaan. Heel veel succes met die laatste 30.000 fannetjes. En op naar een uniek concert met alle geredde werken natuurlijk. Ja, zeker. Evelien Dirks van Harmonie Walram. Dank jullie wel. Dit is Dijkstra even ter plekke, live vanuit Hotel Walram in Valkenburg. We gaan er tussenuit voor het NOS-journaal, maar straks nog een vol uur. En waar hebben we het dan over? Over de coronacrisis hier in Limburg en ook dichter Jan Hando. Oh, van de Mus, chill. En over de Kouberg gaan we nog hebben. Ben jij vanmiddag nog even opgefietst, hè? Ja, wel 3 keer. Krap, hoor. Live sport op NPO Radio 1. Dumfries moet zelf schieten en doet dat maar niet goed genoeg om te scoren. Oranje op weg naar het WK voetbal. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in het doelpunt. Dinsdag om 8:45 Nederland-Noorwegen. Live sport op NPO Radio 1. Nou Arno, ik ga mijn ogen dicht doen. Jij mag het allemaal gaan vertellen. Want ik heb toch een doemscenario nu tussen mijn oren zitten. Dinsdagavond om 8:45 in langs de lijnen omstreken Nederland-Noorwegen. De goal telt. Nederland moet gewoon gaan voetballen. Wie luistert, weet meer. Ster. Verhuizen? De Allsafe verhuisdoos is als beste getest. En voor de beste prijs. Bestel snel op allsafeshop.nl. Allsafe. Geeft ruimte. De witte man wordt bedreigd. Ryan Jojo Carso schetst een portret van deze bedreigde soort. In de voorstelling Winter 21J. Tickets op jojocarso.com. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Al een overkapping? Maak hem compleet met glazen schuifwanden en automatische zonwering. Profiteer nu nog tot 30 november van onze 2020 prijzen. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het leven kan alle kanten op, ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens, bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit. En maak nu slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar het pensioen van Aegon Capital. Denk vooruit. Denk Aegon.

Er is altijd iets te doen. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. BNN VARA. Ter plekke. Goedenavond en welkom bij nog een uur van Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Hotel Walram in Valkenburg. Hier in Zuid-Limburg slaat het coronavirus wild toe. Nog meer dan in andere delen van het land. Want hier geven de ziekenhuizen sinds deze week aan tijd voor code zwart. Ja, en Valkenburg is ook de plek waar dichter Jan Hanlo leeft. U kent hem misschien nog wel van het gedicht De Mus. Tjoep, tjoep, tjoep. Straks meer over zijn werk, maar ook bijvoorbeeld over zijn liefdesrelatie met de 13-jarige Mohammed. Nou, dat is even een andere tjoep. Zo. Er is live muziek van G. Reinders. Maai Verbeek verklapt waar in Valkenburg ze zit verstopt. En wielerfotograaf Tony Stroeken die brengt een ode aan de Kouberg. Maar nu eerst, waar denken de Valkenburgers aan bij het woord Valkenburg? Denkend aan Valkenburg. Veel evenementen, mooie evenementen. Ik denk dat we wereldwijd op dit moment zeker bekend zijn. Om minder goede redenen en goede redenen. Ja, gewoon een hele fijne plek. Als eerste denk ik als ras-echte Valkenburg aan de watersnoodramp presenten. Ja, het is een grote impact voor ons mooie stadje Valkenburg aan de Geul. Ja, ik woon hier en ik vind het gezellig wonen. Altijd mensen om me heen, altijd publiek en gezellig. Vind je die toeristen niet vervelend soms? Nee, helemaal niet. Het is altijd plezier als je naar buiten kijkt, dat je altijd mensen bij je huis ziet lopen. Hè? Het staat bekend om de natuur. De toeristen die in de grote straat lopen en de kerstgrotten. En allerhande toeristische activiteiten, waarvan de Mullemine-toren. Wat is dat? Dat is de toren die waar je uitzicht hebt over de hele streek. Daar kun je dus omhoog en dan mag je jumping naar beneden komen. Dus allerhande mooie spelletjes. Daar ligt de rodelbaan bij, dus alles te doen. Kerstmarkt. Ja, fluwelengrotten. Ik denk hier alleen maar aan water. Aan water? Stroving. En ik zit er nog mee. Dus dat is voor mij op het ogenblik Valkenburg. Dus de blijdschap in Valkenburg is nog even weg. Ik hoop dat de kerstmis sfeer daartoe bij zal dragen. Ja, en een Valkenburger zeggen ze wel eens bok tegen. We zijn een beetje nukkig. We zijn een beetje moeilijk benaderbaar soms. We blijven een beetje in onszelf. Hè? Dus het is soms, denk ik, voor mensen die buiten Valkenburg komen, moeilijk om te integreren. Maar als je dan wordt opgenomen in de samenleving, dan hoor je er helemaal bij. Nou, nukkig en moeilijk benaderbaar. Ik heb echt zin in nog een uurtje vanuit Valkenburg, Frank. Even, ja. Wat jij. Ja. Goed, de afgelopen week werd hier de ene na de andere noodklok geluid. Geen wonder, want Limburg is de coronabrandhaard van Nederland. Burgemeesters schreven een brandbrief aan de minister en 5 ziekenhuizen sloegen alarm. We kunnen het niet meer aan en stevenen af op een zorginfarct. Ja, de cijfers liegen er ook niet om. Nergens in Nederland stijgt het aantal positieve tests zo snel als hier. De zorg zit intussen muur en muur vast en het roept de vraag op: hoe kan het toch dat juist Limburg zo zwaar getroffen is? Hier aan tafel zit Floor Seveke, huisarts in Valkenburg, en Christian Hoebe van de GGD Zuid-Limburg. Welkom allebei. Dank je. Ja, Limburg riep al op tot extra maatregelen. Die zijn er ook gekomen. Mevrouw Seveke, huisarts, die lockdown, ja, eigenlijk een half-down, hè, een milde lockdown werd aangekondigd vrijdag. Was u blij met die aankondiging? Ja en nee. Ik denk dat de cijfers wel naar beneden moeten, gezien de zorg, de drukte in de ziekenhuizen. Wij hebben het ook heel erg druk. Aan de andere kant denk ik ook dat een echte lockdown, daar hebben mensen ook echt heel veel last van. Wij zijn gezelschapsdieren. Wij willen bij elkaar zijn, elkaar aanraken. En ik heb echt gezien in die eerste lockdown hoe depressief, eenzaam, angstig mensen waren. Maar ja, je ziet ook die cijfers hier. En dat gaat gewoon niet goed in. Ja, dat maar klopt. Is deze milde variant van de lockdown dan een goede tussenoplossing? Of zeg je nou? Ja, ik weet niet. Ik vraag me heel erg af wat uiteindelijk daar het resultaat van gaat zijn. Ja. Of het niet gewoon te halfslachtig is voor het een nog voor het ander. Dat, ja. Ja, dat moeten we afwachten. Ja. Christian, jij werkt voor de GGD Zuid-Limburg en je doet ook als hoogleraar infectiebestrijding ook veel onderzoek naar corona. Als mensen het hebben over een zorginfarct, waar zit hem dan die pijn precies? Ja, zoals we het in Zuid-Limburg hebben, is het niet meer alleen maar druk op de IC, wat we natuurlijk de afgelopen periode vaak hebben gehad. Het is natuurlijk veel breder. Het ziekenhuis zit vol. Mensen komen niet meer van de IC naar de ziekenhuisbedden. De ziekenhuisbedden kunnen ze niet meer terug verwijzen op het moment dat je dat nodig hebt om naar het verpleeghuis te gaan, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Al die knalen zitten eigenlijk vol. En waar we natuurlijk in de eerste golf had iedereen zoiets, we hebben een crisis, een ramp. Aanpakken, dat je handel, aanpakken, ja. Via Schaffendas, om het hier op de buurt Duits te zeggen. Ja. En zie je nu natuurlijk dat er toch gewoon enorm veel ziekteverzuim is. Er zijn heel veel mensen ook weggetrokken uit de zorg, omdat het gewoon niet meer trokken. En geen, dat het gewoon een hele zware baan is. Maar als er dan deze week wordt gezocht vanuit die werd er geroepen vanuit het ziekenhuis in Limburg, het is hier code zwart. Wat betekent dat dan? Ja, code zwart betekent eigenlijk dat je moet kiezen tussen wie mag naar de IC en wie kan dus eigenlijk min of meer een kans hebben om te blijven leven. En is het al zover hier in Limburg? Volgens mij zitten we er tegenaan en is het nog niet zover. Ja. Nou. Ja. Maar het is gewoon enorm druk. En dat heeft te maken met natuurlijk het feit dat we enorm veel infecties op dit moment in Zuid-Limburg en heel Limburg hebben. We zitten nu in Zuid-Limburg. Mm-hmm. En je ziet dat de afgelopen weken eigenlijk Limburg voortdurend bovenaan in die staatje staat. Ja. En omdat in feite de gemiddelde Limburger toch vaak wat... we hebben meer ouderen en we hebben wat gemiddeld wat meer mensen die ziek zijn. Hoe kan dat dan? Is dat het alleen? Meer ouderen, vergrijzing in Limburg? Is dat het? Nou, toen de versoepelingen kwamen 6 weken geleden, kwam dat heel slecht uit voor Limburg. Zaten wij eigenlijk op een nog veel te hoog niveau om eigenlijk die versoepelingen aan te kunnen. Op het moment dat je op dat moment versoepelingen doorvoert die te ver gaan, betekent eigenlijk dat dat reproductiegetal bovenheen komt. Dat betekent dat 100 mensen niet minder dan 100 mensen besmetten. Maar altijd meer. Ja. Meer dan 100 mensen besmetten. Zegt u nou, meneer Hoepen, van, ik zag het al een beetje aankomen eigenlijk. Nou, we zagen gewoon dat die verdubbelingen elke keer gaande waren. Het is wel zo dat als je kijkt, zeg maar, die 1,2 die er nu wordt gezegd, zou dat betekenen, dat is die R-waarde, is ongeveer gelijk aan 45% stijging elke week. Mm-hmm. Nou, in Limburg hebben we eigenlijk gezien dat het elke keer nog wat meer dan die 50% gestegen is. Ja, en dat heeft natuurlijk ook wel te maken met het feit, met natuurlijk de algemene dingen die in heel Nederland spelen. We hebben het seizoenseffect, mensen gaan meer naar binnen, natuurlijk meer saamhorigheid thuis. En dat is een slecht idee natuurlijk, als het gaat om voor het virus. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook wel een aantal aspecten die in Limburg nog extra aan de orde zijn. En dat is bijvoorbeeld, het is natuurlijk net in het vorige uur al genoemd, we hebben een heel rijk verenigingsleven. Ja. Het is eigenlijk te gezellig. Te gezellig in Zuid-Limburg. Nou, zeg maar, voor het virus is het heel erg gunstig dat Zuid-Limburg zo gezellig is. Maar dat is natuurlijk niet goed voor de verspreiding. Nee, maar goed, dat zorginfarct, hè, waar we waarschijnlijk op afkoersen of al bijna middenin zitten. Dat heeft ook te maken inderdaad met het personeel wat op de achterste benen loopt. Mevrouw Zeveke, herkent u dat in de praktijk ook? Zeker. Bij mij in de praktijk is 50% ziek. Ja. Vooral inderdaad door het op de achterste benen lopen al een hele tijd. Dus ja, we werken gewoon, degenen die er wel zijn, werken heel, heel hard. En we kunnen geen vervangend personeel vinden. Ja. Dus dat, en we zien het in de thuiszorg, we zien het in de GGZ, we zien het, dus overal waar wij ook patiënten naartoe verwijzen, die geven ook niet thuis. Daar kunnen ze niks aan doen, maar daar loopt het ook vast. En dan moeten wij toch maar weer zien op te lossen. En dat in de praktijk is de helft is ziek, dat vind ik ongelooflijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En toch maar door. Ik kan me het ook voorstellen. Want er wordt natuurlijk in die zorglab, eerlijk geweest, er wordt keihard gewerkt. Keihard. Mensen die krijgen wat te verstouwen. Weet je, op een gegeven moment loopt dat gewoon over, stel ik me zo voor. Nou, dat. En ik denk dat er zijn natuurlijk al jaren, wordt er ook bezuinigd in de zorg. Dus er was al een tekort. Ja. Plus dus dat afgelopen anderhalf jaar, waarin er heel veel is gevraagd van iedereen. Ja, dat is te veel. Hoe is het hier eigenlijk in Zuid-Limburg eigenlijk met de vaccinatiegraad? Want ik begrijp dat die wat lager is. Ja, ik kijk even Christian aan, maar ik dacht van 80%. Ja, dat ligt wel onder het gemiddelde. Klopt, we hebben een aantal gemeenten waar het helaas wel inderdaad wat lager ligt. Denk aan Heerle, Kerkrade, Brunssum. Die zitten lager dan het Nederlands gemiddelde, zeg maar. Limburg-Noord scoort dan gewoon goed. Die zitten op hetzelfde niveau als landelijk. Mm-hmm. We hebben gelukkig ook nog wel een paar goed scorende gemeenten. Maar dat helpt natuurlijk niet mee. Vaccinatiegraad op het moment dat die laag is, betekent ook gewoon dat het virus makkelijker rond kan. Ja, precies. En merkt u dat op de praktijk? Want komen daar veel mensen die zeggen, ik laat me niet vaccineren. Ja, ik vraag het aan iedereen of ze gevaccineerd zijn. Want op het moment dat we allebei gevaccineerd zijn en we hebben allebei geen klachten en we zitten op 1,5 meter afstand, dan doe ik mijn mondkapje af. Ja. Omdat ik toch denk dat dat... benadering? Ja, ik vind communicatie makkelijker als je elkaar gewoon kunt zien. En alleen als mensen dus niet gevaccineerd zijn, dan laat ik hem op. En dan hoop ik dat de ander ook zijn of haar mondkapje... Heb je dan ook discussie eigenlijk over als huisarts? Jazeker, ja. Zeker. Hoe gaat dat dan? Meestal wel oké, want de meesten snappen wel dat... Ik denk dat als je in de zorg werkt dat dat wat makkelijker is dan dat je dat bij de supermarkt of weet ik veel wat hebt. Maar er zijn ook... Ik merk ook dat ik soms mijn best moet doen om niet boos te worden. Hè. Dus dan vraag ik waarom mensen niet gevaccineerd zijn. Ja, ik ben toch gezond, dat heb ik niet nodig. En dan denk ik... En lukt het je ook wel eens om iemand te overtuigen dan? Dat iemand binnenkomt als een coronawappie en die gaat dan gevaccineerd en al de deur uit? Ja, gebeurt dat wel eens? Maar waar. Ja. Nou ja, weet je, ik hoop zaadjes te planten. En ik denk, ik probeer uit te leggen en ik probeer... Kijk, de meeste mensen die echt bang zijn... dat zijn irrationele angsten die moeilijk met rationele argumenten zijn te... overtuigen. Ja, precies. Ja. En, ja, dus ik denk niet dat ik die echt kan overtuigen. Nee. Ja. Maar, waarom is dat, voor zover daar antwoord op te geven is... waarom laten mensen zich hier minder vaccineren dan gemiddeld in Nederland? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat er ook wel een soort... wat meer, dus in Zuid-Limburg, toch wat meer wantrouwen is... ten opzichte van de landelijke overheid. Ik denk dat dat wel een rol speelt... Ja, en verder in het, dat weet ik eerlijk gezegd. Ja, zijn ook gewoon een breed scala aan zaken. Kijk, mensen onder de 40, daar zit natuurlijk ook vaak het argument achter: ik ben gezond, waarom zou ik me nog laten vaccineren? Ja, maar dat is overal, het wel belangrijk om natuurlijk eigenlijk die bijdrage te leveren aan dat het minder verspreiding met zich meebrengt. Mm-hmm. Maar mensen zijn ook soms bang voor de bijwerkingen. Je ziet natuurlijk ook mensen die gewoon ideeën op nahouden die inderdaad niet helemaal stroken met wat we in de wetenschappen weten. Ja. En daarom het niet willen doen. Dus het is heel divers. Hebt u nog illusie, meneer Hoebe, dat u nog een aantal van die mensen... 80%, 20% niet, dat u nog een aantal van die 20% kunt bereiken? Dat die toch zeggen, we gaan een vaccin nemen? Die illusie is ook gewoon praktijk. Hè. We doen ook als GGD bijvoorbeeld met pop-up locaties... in bepaalde wijken zitten wij om gewoon het gesprek met mensen aan te gaan. En als je kijkt naar de afgelopen week bijvoorbeeld... als GGD'en doen we dit soort zaken. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die QR-code... maar ook met dit soort initiatieven om echt die wijken in te gaan... waar het moeilijker is soms om mensen over te... En dat werkt. We hebben meer dan 4000 mensen toch weer... een eerste vaccinatie kunnen geven afgelopen week. En dat aantal is eigenlijk stijgende de afgelopen vijf weken. Maar zet dat uiteindelijk zo aan de dijk? Want je ziet het al lang sinds de persconferentie... dat er steeds meer mensen toch zich maar melden... Ja, wij zijn toch blij met elke paar duizend mensen. Elke prik is er één. Elke prik is er één. Maar het is waar, in heel Limburg zitten natuurlijk nog tienduizenden mensen... die natuurlijk niet gevaccineerd zijn. Nee. Het is wel zo dat natuurlijk ook de urgentie die we nu om ons heen zien... met het feit dat de zorg vastloopt, dat we heel veel gevallen zien... dat gaat toch ook een aantal mensen weer over de streep trekken. Ja, nou, we zitten nu in een gedeeltelijke lockdown eigenlijk. Wat kunnen we nou eigenlijk verder nog doen om het tijd te keren? Waar valt nog winst te behalen? Nou ja, ik vind dat we door moeten gaan met het pad van die eerste vaccinaties. Dus dat doen we. Ja. Er komt inderdaad natuurlijk een booster aan. Ja. Dat is niet zo dat we daar nou meteen nu alles van moeten verwachten. Maar we zien toch dat na een maand of zes... je ziet dat die antistoffen wat minder worden. En ook met name specifiek bij de groep ouderen. En dat is ook de reden om die eigenlijk... dat is als naar voren gehaald, een boosterprik extra te geven. Ja, en we zullen het toch nog even met ook een stukje maatregelen moeten doen, helaas. De winterperiode maakt het ons extra lastig. Ook de Delta-variant maakt het ons extra lastig. Ja. Dat is die nieuwe variant waar we nu mee te maken hebben. Die is gewoon super besmettelijk. Maar even, als u zegt, die maatregelen worden nog wel even verlengd. Jij vertrekt bijna helemaal van kleur. Nee, ik denk ook die mensen in Limburg, die houden dat niet vol om tot de kerst, tot 8 uur in de kroeg te zitten. Nee, ik ga er eigenlijk ook vanuit dat het ook korter blijft. Dat we die halve lockdown, zoals het nu min of meer gaat heten, dat we ook echt dat maar 3 weken hebben en ook niet langer. Ja. Ik denk ook dat wat dat betreft echt wel zo aan de dijk gaat zetten. Omdat het in feite moeten we gewoon 30% minder contacten hebben met elkaar. En die komen er natuurlijk toch door al die gezellige dingen die we hier hebben in Limburg. Ja. Daar moet gewoon een tandje vanaf. Willen we kunnen zorgen dat die uiteindelijk weer naar beneden gaat. Ja, of allemaal vaccineren. En dan komen we er ook. Dan komen we ook een heel stuk. Ja. Ja. Ja. Ja, Floor, we hadden het eerder in deze uitzending ook al over de overstromingen hier in Limburg. En dan komt dit er nog eens overheen. Zeker. Merk je dat eigenlijk als huisarts? Ja, heel erg. Ja, het is, ik, ik merk echt dat mensen op zijn. Dat mensen, ondernemers hier, die eerste corona, de eerste golf, zeg maar, te verwerken hebben gehad. Zonder omzet, zonder... Daarna dachten van, goh, laat ik eens gaan verbouwen. En het even, zodat we na de corona weer lekker... Een rats die overstroming. Een rats die overstroming eroverheen. Ja, dit is gewoon niet te doen. Ja, nee. Ja, dus, ja, heb je daar zorgen over? Ja, daar heb ik zeker zorgen over. Er zijn mensen die bij mij komen, kinderen, maar ook volwassenen, van ja, als het gaat regenen, dan ben ik bang. Weet je, ja, het is verschrikkelijk. Ja, daar heb ik zeker zorgen over. Ja, goed. Ja, nou, ik wens jullie allebei ontzettend veel succes. Huisarts Floor Zeveke en hoogleraar Christian Hoebe, dank jullie wel voor jullie komst. Dank. Graag gedaan. Ja, waar gaan we nu naartoe, Frank? Even ja, naar jouw favoriete onderdeel. Zeg je Valkenburg, dan zeg je Kerstmarkt. Ieder jaar rond de kerst trekken duizenden kerstliefhebbers hier naartoe voor een krankzinnige kerstbal of een gemene glühwein. De Kerstmarkt van Valkenburg is misschien wel de mooiste en de gezelligste van het land. Maar ja, we leven in tijden van corona en dan is het wel een kerstmarkt met de handrem erop. En dus belden we even wat mensen in Valkenburg met de vraag: wat betekent die kerstmarkt voor u? Ja, dat is echt wel gezellig. Dat je daar in die grotten zit. Echt leuk is dat, gezellig. En de burgemeester schijnt er alles aan te willen doen om het door te laten gaan. Is dat belangrijk voor Valkenburg? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja? Waarom? Ik denk het wel in deze tijd. Ja, toch ook in deze tijd? Ja, en zeker na die watersnoodramp. Daar komen toch veel mensen naartoe. Dat brengt toch wel weer iets in de la. Ook voor de caféhouders en de hotelhouders. Ja, oh, ja, maar ja. En wat drinkt u dan tijdens zo'n kerstmarkt? Kopje koffie. Een lekkere glühwein. Ja, glühwein. Dat lekker. Ik ook. Ja. Ja. Vindt u het misschien gezellig, de kerstmarkt? Nee, ook niet. Nee? Nee? Veel te druk. Ik ben een paar keer geweest en op een gegeven moment is het overal hetzelfde. Ja, ja. Er zijn geen nieuwe dingen, dus dan denk ik van ja. Steeds weer een kerstboom. Het is weinig vernieuwend, hè? Ja. Maar is het gewoon de kerstsfeer die u niet meer zo leuk vindt dan? Oh jawel, dat vind ik best wel grappig. Ja. Ik zit er al wel een beetje in, hoor. Oh ja, ik hoor het. Wat is dit? Chris Ria? Pianootje. Ik vind het eigenlijk wel gezellig nu, weet je dat? Ja. I'm driving home for Christmas. Krijgt u nou een beetje dat kerstgevoel, mevrouw, daar in Valkenburg? I can't wait to see ja, mooi. Ja, die versieringen, ja, dat is best leuk. Zet die muziek nou eens uit, man. Ik word helemaal gek van die Chris Ria. Oké. Goed, mag ik wel van de gelegenheid gebruik maken om u alvast een hele fijne kerst te wensen, mevrouw? Ja, u ook, hè. Heerlijk, hè? Ja, tuurlijk. Ik vind het allemaal kent u mooi liedje? In Valkenburg. No. Ik ga ook naar Valkenburg toe en ik ga daar een hapje eten en ik maak een rondwandelingetje en zoiets allemaal. Ja? Maar niet meer naar de kerstmarkt. Niet meer naar de kerstmarkt. Maar kent u dit nummer? Wie? Let it snow. Ja, kunt u een klein stukje meezingen? Ja. Ik heb jaren in de muziek gezeten. Ja, maar juist. Ja. En toen hebben we dat nummer. Daar komt hij hoor. Snow, let it snow. That's about driving home for Christmas. Ja, dan zoeken we die even op. Leuk. Ja, dat is ook wel leuk, ja. En toen kwam de kanker in het spel en toen was het afgelopen met mij. Oh. Dus, minder praat ik maar goed. Ja, wat is er dan gebeurd met u? Nou, ik had een melanoom in de ernstigste vorm. In het keel, hoofdhalsgebied. Oké. En daar ben ik nog steeds mee bezig. En dat is nu al bijna 20 jaar geleden. En blijft terugkomen. Dus, ja. Maar ik mis dat gebeuren, dat optreden van toen. Dus dat ach, ja. En ja. Lekkere, gezellige kerstmuziek te maken. Dat zingen wij even een stukje voor u. Ja, nou prima. I can't wait to see those faces. Ja, dat is Christmas. Driving home for Christmas. Ja, dat vind ik eigenlijk de kerst. Mogen we jou wel een heel, heel fijn kerstfeest wensen dit jaar? Ja. Dat mag zeker. En ik wens ik jullie even instoelen. En dan hopelijk een heel gezond nieuwjaar. En wellicht komen we elkaar nog een keer tegen in Valkenburg. Het zou misschien wel, ja. Wie weet. Wie heb ik nou de eer gehad? Met Frank Evenblij en Erik Dijkstra. Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, die naam die zegt me wel wat. Ja, ja. Erik Dijkstra of Frank Evenblij? Nee, Everdijk, die zegt me meer. Evendijk. Ja, dat zegt mij ook meer. Oké, goed, dank u wel zover. Bedankt, succes. Dag, tot ziens. Hoi. Goh, dat was dat intens slecht gezongen, Frank. Even. Ja, maar het was wel, het was goed bedoeld, hè? Nee, absoluut. Hou dat in gedachten. U hoort het al eerder in deze uitzending. De harmonie en de fanfare, ze zijn diep verankerd in de Limburgse samenleving. En laat G. Reinders nou net een prachtige ode aan die blaasmuziek te hebben gebracht. Of beter gezegd op zijn Limburgs blaasmuziek. Toch, G, zo is het. Zo is het. Ja, jij bent volledig verknoopt met de blaasmuziek. Het is ook ik je grootste. Zelfs officieel ambassadeur van de blaasmuziek. Ja, ja. Maar het is ook je grootste hit geweest. En je trad ontelbare keren op met een blaasorkest achter je. Ja. Je bent inderdaad officieel ambassadeur van de blaasmuziek. Wat maakt die blaasmuziek nou zo magisch? Het is mensenmuziek. Weet je wel, de 80% van de muziek die je op de radio hoort tegenwoordig zijn machines. Dat zijn drumcomputers, de hele zooi. Maar als je met zo'n orkest staat, dan zitten er 80 man achter je. En die dirigent gaat met het stokje naar beneden. En dan hoor je ze allemaal ademen. En dan komt die klank. Die klank is ook helemaal te gek. Weet je, een blaasinstrument komt het dichtst bij de menselijke stem. Ja. Weet je wel, iedereen heeft zijn eigen klank. En als dat allemaal samenkomt, ik krijg daar kippenvel van. Ja. Ja. Erik Dijkstra, op welk instrument lijkt zijn stem het meest? Erik Dijkstra. Ja? 21, 22? Ik denk een tuba. Of een trombone. Nee. Je kan nog lager als een je wil. Een eufonium. Een wat? Een eufonium. Eufonium? Het eufonium is zeg maar de cello van het blaasorkest. Ik heb er nooit gehoord van een eufonium. Ja, jongens. Is het alleen Limburg dus dat te krijgen? Nee, jongen. Bij jou hebben ze het ook. In Twente? Ja, zeker. Oké, okay, ja. Nou, ik ga dan hebben ze een hele goede. Er zijn twee mannen. Ik trad op met. Waar kwam je vandaan? Glanenbrug. Glanenbrug met Willemine Glanenbrug. En bij het eerste stuk kwam dan één blaasinstrument. Komt een jongen en die trekt er uit zijn eufonium wat. Nou. En dat is, die komt uit Glanenbrug. Okay. En die zit met zijn broer in het concertgebouw orkest. Echt waar? Hier. Ja. Nou, daar gaan. Zijn dus echt mensen ook nog geslaagd uit Glanenbrug? Ja, ja, hey, dit jij gaat nu spelen blaasmuziek, maar dat is eigenlijk wel. Je gaat het spelen met piano, zonder blazers. Ja, maar Rob hier, die kan. Rob Mann is dit, hè? Ja. Die kan een heel blaasorkest imiteren. Het is okay. Het natuurlijk niet. Het is het natuurlijk niet. Maar bij benadering. Nou, maar ja, we gaan luisteren. Jullie zeiden dat jullie het budget hadden voor een heel blaasorkest. Maar ja. Toen puntje bij paaltje kwam, dan bleken die Hollanders toch weer. Ja. Nee. Nou, ligt veel druk op jouw schouders. We gaan luisteren naar G. Reinders met een compleet orkest blaasmuziek op de piano. Ja. Ja, dat is het. Wacht maar, ik moet een toon hebben. Ik had al twee meisjes gezien. Met achterop. Allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen. En pas gepoetste schoen. Nog boeten het dorp hoorde ik het gerettige tet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor een schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog een mijn zondigse soep. Maar het lege truit van die trombones trok eens naar voren over de stoep. Bij de kerk waren natuurlijk weer twee cafés aan een plein en daar speelde een fanfare heel fijn. Blaasmuziek op een schone zondagmorgen. Blaasmuziek blust mij omver met toeters en bellen. Een vrouw vertellen. Zondagmorgen blaasmuziek, blaas is mijn griek. Geef me een blaasbas voor het stevig fundament. Geef me schuiven en saxen voor de moeren van deze muziektent. Het vergulde koperen dak. Weer door de bugels en trompetten gemaakt. En dan hoor ze blaasmuziek. Op een schone zondagmorgen, bloos muziek. Blust mij omver, met toeters en bellen. Een schoon vrouw vertellen, zondagmorgen bloos muziek. Fanfare Rob Mennen. Merci. Geen Reinders met Bloos muziek. Where am I? Ja, mij voorbij. Kleine vrouw met een grote neus voor de mooiste journalistieke verhalen is op een plek in de provincie. Een luisteraar Roy ST zegt, ze staat bij de klooster Boslust. Mai, is dat zo? Ja, dat klopt. En dat was dus een voormalig jezuïetenklooster hier in Valkenburg. Een aardig verpauperd gebouw, want heel lang stond het leeg, maar tegenwoordig is het een privéterrein waarin wordt gewoond. Maar het gebouw heeft dus een lange geschiedenis van zo'n 125 jaar en had veel verschillende functies. En de meest opvallende heren, dat was al tijdens de oorlog, huisde hier de Reichsschule. Hebben jullie enig idee wat dat is? Nou, dat zal wel iets met Duits. Want jij had het over knappe, stoere, sterke mannen. Maar nu breng ik dat toch een beetje in verband met de nazi's. Tweede Wereldoorlog. Ja. En de rassenleer en zo. Ja, dat klopt. En ik sta dus nu ook hier in de inkomstenhal. Het galmt ook een beetje. Heel bijzonder om hier te zijn. Maar het was dus een nationaal socialistische eliteschool voor middelbare scholieren. Een internaat waar nieuwe Hitlers en Himmlers moesten worden opgeleid. En naast mij staat journalist Paul van der Steen. Hij sprak dus veel oud-leerlingen voor zijn boek Keurkinderen. Ja, Paul, nieuwe Hitlers en Himmlers. Opleiden, hoe doe je dat? Denk toch een beetje aan een normale middelbare school. Het was wel een internaat. Dus kinderen zaten hier, jongens overigens, dus als een jongensschool, zaten hier op internaat. In de ochtenden hadden ze gewoon les. Maar ze hadden ook ideologische leer naast de gewone schoolvakken. Dat betekende dat ze werden bijgepraat over allerlei waanideeën van de nazi's. Betekende ook overigens dat bij sommige lessen, bijvoorbeeld bij Latijn, dat men probeerde om zoveel mogelijk passende voorbeelden te vinden. Zoals bijvoorbeeld Romeinse schrijvers die uitweiden over de dapperheid van het Germaanse volk. Oké, en was het dan ook zo dat iedereen hier zomaar op school kon gaan? Ik moet er overigens nog bij zeggen, dit was de ochtend. 'S middags hadden ze, was vooral gevuld met sport. Met allerlei vechtspelen ook in het veld. En er werd gemusiceerd. Ze kregen muziekles van goede muziekdocenten. En er werd ook flink gezongen met koorles. En iedereen kon hier zomaar op school? Nee, dat was een flinke selectie vooraf. Kinderen werden beproefd op hun Germaanse uiterlijk. op moed ook, vooral. Ze moesten een soort springoefening doen. Ze moesten ergens van afspringen en tonen hoe dapper ze wel niet waren. Er werd gekeken hoe slim ze waren ook. Nou ja, van sommigen hielp ook dat ze kind waren van een hoge NSB'er of een hoge Duitse SS'er bijvoorbeeld. Want er zaten ook wat Duitse kinderen hier. Die waren erbij gezet eigenlijk om het een goede school naar Duits model te laten worden. Dus een normale school, dat was voor hen dus eigenlijk niet mogelijk? Ze hebben voor deze tijd, deze kinderen zaten op normale middelbare scholen. Daar werden ze overigens, zeker aan het begin van de oorlog, vaak flink gepest. Vanwege de voorkeuren van hun ouders. Dus voor veel kinderen die hier kwamen, los van het feit dat ze zich uitverkoren voelden, voelde dit wel als een soort warm bad, omdat ze hier, nou, ook in het trouwens weldadige luxe eigenlijk voor die tijd, werden opgeleid. Maar ook dat van dat gepest af waren en onder elkaar waren. En dus niet meer gepest werden. En heeft de Reichsschule uiteindelijk ook echt nieuwe leiders opgeleverd? Want dat was uiteindelijk de bedoeling natuurlijk van deze school. Nee, hier al helemaal niet. Het begon hier in 1942. Dus eigenlijk heeft niemand die opleiding voltooid. In Duitsland zijn die scholen al vanaf 1933 begonnen. Die waren wel bedoeld om echt leiding te geven. Maar toen ze eenmaal als eerste van school kwamen, de eerste lichtingen, toen was die oorlog begonnen en zijn ze gewoon als kanonnenvoer die oorlog ingegaan. En bij veel van die scholen zie je ook, als je het leerlingenbestand ziet, dat vaak minstens de helft van die kinderen ergens aan het oostfront is omgekomen. En het geldt ook voor de jongens hier. Die zijn ook 3 keer geëvacueerd. En de oudste leerlingen hebben aan het einde van de oorlog, die waren overigens ook nog maar 16... nog in de laatste dagen een geweer in hun hand geduwd gekregen. En die waren overigens bloedfanatiek, want de meesten hadden al, waar ze mee vochten, waren oudere soldaten. Die hadden een hele oorlog achter de rug. En die dachten van, nou, we hopen het uit te zingen zonder kleerscheuren de laatste dagen. En die kregen een paar waanzinnig bloedfanatieke, ideologisch hersenspoelde kinderen van 16 met een geweer in hun hand naast zich. Waren ze bewust van dat ze zo gehersenspoeld werden? Op het moment zelf denk ik niet. Want ja, je bent in een bevattelijke leeftijd. Je bent bovendien vaak van huis uit al met die ideeën opgevoed. Na de oorlog keren die levenswerk. Ze waren natuurlijk uitverkozen en uitverkoren. En dan zijn ze van het ene op het andere moment na de bevrijding eigenlijk uitschot. Iedereen kijkt ze met de nek aan. Ouders zitten gevangen. Zelf worden ze heropgevoed. Ze zien wat er gebeurd is tijdens de Holocaust bijvoorbeeld. En die levens die keren 180 graden. En die schrikken zich dood. En die zien eigenlijk dan pas wat er van ze geworden had kunnen zijn. En een van die oud-leerlingen zei me destijds van, we waren robots geworden en erger dan eigenlijk het origineel, nog erger dan de Himmlers en de Hitlers die jij net in de intro noemde. Waanzinnig, gewoon gek en vreed tot op het bot. Ja. Bizar verhaal. En ook bizar dat het gebouw eigenlijk ook nog bestaat. Dankjewel, journalist Paul van der Steen. Frank en Erik? Ja, wat een pittig verhaal zo even, Mai. Ja. Pittig verhaal, hè? Zeker, ja. Ik stel voor dat jij maar weer gauw richting dit hotel komt. Wat jij, Mai? Ja, nou, ik wil toch nog even een rondje maken, want het schijnt heel groot te zijn, maar ook een beetje spookachtig. Dus ik vind het toch wel een beetje spannend om rond te kijken. Misschien komt er wel weer een hotel in, geloof ik. En er waren toch plannen in die richting? Daar zijn ze mee bezig. Er zijn in ieder geval 480 kamers of zo. Dus daar zaten dus al die kinderen ook. En die sliepen daar. Dus het is echt een gigantisch gebouw hier. Het is echt niet normaal. Oké, nou, dol nog even rond, maar verdwaal niet. En dan zien we jouw vrolijke neus straks weer terug. Tot zo. Literatuur voorbij of in het haardvuur. En deze week hebben we het over Jan Hanlo. Een zeer originele, maar ook een beetje eigenaardige dichter die jarenlang hier in Valkenburg woonde. Een outsider die de letterenwereld op haar grondvesten deed trillen met gedichten zoals De Mus. Of wat dacht u van Ote Ote Boe? De vijftigers, waaronder Remco Kampert en Gerrit Kouwenaar, waren ondersteboven van Hanlo's werk. Anderen zeiden, het is infantiel gebrabbel. En er werden zelfs kamervragen over gesteld. Maar vergeet niet, Hanlo schreef ook superromantische liefdespoëzie, gedichten vol grapjes en talloze fascinerende brieven. En dat er wel wat een gigantisch getormenteerde man was met een tumultueuze levensloop. Ja, muzikant Tom America komt uit deze streek, weet alles over Jan Handlo en zette zijn gedichten ook op muziek. Ja, Tom, welkom. Ja, jij woont inmiddels in Tilburg, maar in je jeugd heb je hier in Valkenburg gewoond. Heb jij Jan Handlo eigenlijk ooit gezien? Ja, ik heb hem diverse keren ontmoet. En natuurlijk als kleine jongen, hij tankte zijn geweldige motor, de Vincent-motor, tegenover ons huis, waar we een prachtig tankstation hadden. En het was ja, een indrukwekkende man, ja, zeker. Ja. We gaan praten over leven en werk van Jan Handlo. Maar eerst even beginnen met het werk. Wat heeft hij nou betekend voor de Nederlandse taal- en letterkunde? Ik denk dat hij heel modern was. Een hele, hele droge stijl hanteerde hij. Heel Nederlands. Dus eenvoudige woorden, waarmee hij toch heel dicht bij, bij een ja, sterke emotie was komen. Vooral dus inderdaad wat betreft liefdespoëzie, maar ook wat betreft ja, triestigheid. Hij kon heel mooi zijn eigen mislukking. Ik heb altijd gezegd, hij is een verdoemde man geweest. En die mislukking die wist hij ook heel mooi in woorden te vangen. Hij was een groot kunstenaar. Ik heb ook wel begrepen dat je bijna dat spinvis bijna Handlo is. Nou, die droogheid, dat heel bijna zakelijke Nederlands, dat ja. komt natuurlijk rechtstreeks van Handlo. En Handlo heeft het weer van de dadaïsten. Ja. Ja, doe maar gewoon, dan ja. is het al... Ja, en dat maakt het ook wel vaak grappig en daardoor ook wel weer toegankelijk of zo. Ja, dat zit niet in die droogheid zelf. Die grappigheid zit in dat ze gevoel voor humor hebben, ja. die mensen. Ja. En dat had hij zeker heel eigenaardige... Ook dat je bijna denkt, is dit leuk? Maar dan is het toch leuk. Ja, precies. En, ja. Humor niet direct op te lachen, maar wel goed... Ja. ja, en om het te verzachten ook, hè. Want ja. ik zeg, het is een verdoemde man geweest. En dan moet je toch, wil het toch een beetje ook wel voor het publiek dan een beetje aangenaam. Ja, hoor. Maar heel beroemd, hè, De Mus. Heb jij op muziek gezet? Ja. Gaan we zo naar luisteren. De Mus, ja, wat is dat nou voor een gedicht? Ja, spelletje, hè, wat hij doet. Maar hij was sowieso heel erg met de natuur bezig. Hij was heel erg bezig met vogels. Hij heeft ook bijvoorbeeld, hij had een bandrecorder in zijn kleine poortwachtershuisje. 1 kamer, dat was zijn huis. Er stonden nog 2 motoren ook binnenin en zo. 1 wasbakje. Maar hij nam met zijn bandrecorder dan bijvoorbeeld vogelgeluiden op. En hij heeft een keer een partituurtje gemaakt van een merel. Hè. Dus hij heeft echt uitgezocht, okay. Hoe zingt die merel nou? Maar toch even nog naar De Mus. Hè? Want De ja. Mus is toch, als je het op schrift ziet... Het is 30 keer chill achter elkaar. Ja. Zo, hè? Nee, het is een mondriaan. Het is heel strak. Het is 2-maal, 3-maal, 3-maal, 2-maal, 6-maal en dan 3 keer. En dan nog een keer, 1 keer en dan et cetera. Dat is, ja, je kunt zeggen, rete strak. Maar steeds chill. 20 keer hetzelfde klankje. Ja. Ja. Ja, maar dat zijn dus hele grote beslissingen die je neemt als dichter. Van, doe ik het of doe ik het niet? Nou, hij doet het gewoon. Ja, maar het klinkt een soort van heel modern. Maar Handlo, die is al 50 jaar dood. Maar waren de mensen er toendertijd al wel klaar voor? Ja, ik denk dat het vaak nog, als nogal onnozel ervaren werd. Te ja. weinig. Hè? Ja. Zijn gedichten zijn nog kort. Dit zijn zijn verzamelde gedichten. Weet je, moet je tegenwoordig je houdt een dun boekje omhoog. Ja. Nog geen 100 pagina's eigenlijk. Ja. Ja. Maar De Mus, hè, daar zijn toch ooit echt kamervragen over gesteld? Iemand van de VVD zei, ja, dit slaat nergens op. Nee, maar ja, dan heb je natuurlijk wel een soort overtuigend bewijs. Want in die kamer zitten natuurlijk meerdere mensen die zeggen, ja, dat klopt. Het ging dan over Oten. Ja, dat werd ook even voorgedragen. En zo. Ja, die mensen hebben natuurlijk helemaal geen sjoegen van waar de tijdgeest echt is. Of weet ik gezegd, de tijdgeest die snappen ze wel, maar niet de avant-garde snappen ze niet. En Handlo was gewoon avant-garde, die liep vooruit. Nou zit er ook een beetje een donkere rand aan Jan Handlo. Hij was namelijk pedofiel. Zeker, ja. Hoe zit dat, Jan, Tom? Ja, dat is die verdoemdheid, hè. Maar hij was ook eigenlijk kwartaaldrinker. Dus hij kon eens in de zoveel tijd ontzettend dronken worden. En dan had hij een vervelende dronk, mede daarbij. Het was niet de aangenaamste man. Die nee, maar die pedofilie, hoe zou dat dan? Ja, hij was gewoon pedofiel. Dus hij hield van jongetjes. En deed hij daar ook wat mee? Of ja, hij heeft er ook dingen mee gedaan. Is er ook voor bestraft. En zelfs op het eind van zijn leven heeft hij een gebiedsverbod gekregen. Dus dan mocht hij onder de lijn van Roermond, geloof ik, niet meer... ten zuiden van die lijn mocht hij niet meer komen. Dus dan is hij naar Amsterdam gevlucht. Heeft hij bij Kaas Schippers en Chris van Geel heeft hij gewoond. En na een paar maanden was men het weer vergeten of zo. Dus op het eind van zijn leven was hij toch weer in Valkenburg. Okay. Maar het is heel verscheurd natuurlijk. En wat is dat verhaal dan dat hij ook ooit een jongetje uit Marokko had gehaald? Een heel jong, klein jongetje. Ja, in Casablanca bijvoorbeeld kon je gewoon eigenlijk seks hebben met jongetjes. Dat was zo. Er zijn ook heel veel beroemde homoseksuelen gingen naar Marokko toe. Want daar kon het een en ander. Was men redelijk ruimdenkend. Best wel bizar eigenlijk om je dat nou te realiseren dat het daar zo was. En toen heeft hij op een gegeven moment een jongetje tegengekomen. En dan dacht hij, nou, die neem ik mee naar Valkenburg en die ga ik ook een beetje opvoeding geven en zo. Maar dat was gewoon een wilde man. Die liep hier ook rond op blote voeten. Niemand kon hem aan. En ook Jan Handel natuurlijk helemaal niets. Dus hij is iets meer dan 10 dagen hier geweest. Maar dat was ook een kind, hè? Want die was... was 13 jaar. Ja, precies. 13 jaar. Maar feitelijk is dat gewoon... als je seks mee hebt, is het kinderverkrachting en ontvoering. Het is, bizar is alleen dat in de biografie... Hans Renders, de schrijver van die Mohammed, zo heet het jongetje, heeft die opgezocht... En die vond allemaal geen punt. Dus die vond het heel jammer dat het niet doorgegaan is met Jan Handel. Okay. Oh ja, ja. Dus, het is zeer complex. Maar kunnen wij dan nog wel met goed fatsoen luisteren naar de gedichten van Jan Handel? Ja, dat moet iedereen dan maar zelf weten. Maar natuurlijk, kunst is gewoon kunst. En zijn leven, zijn verscheurde leven, is zijn verscheurde leven. Ja, ja. Ja. Laten we. Ja, dat is. Ik vind dat. Ja, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Gary Clinton, jaren 70 artiest. Ook een pedofiel. Ja, kun je eigenlijk met goed fatsoen niet meer op de radio draaien, natuurlijk. Nou, Michael Jackson. Er wordt bij gewaarschuwd op Belgische radio. Ja, van. Verkeerde dingen gedaan, maar wel een goede plaat. Ik ben daar in ieder geval hartstikke mee oneens. Het zijn echt twee verschillende dingen. En grote kunst is gewoon grote kunst. En Jan Handel is grote kunst. Voor mij wel, ja. Nou, laten we gaan luisteren naar jouw vertolking van de mus, Tom. Is goed. Normaal vragen wij onze gasten dus om echt iets voor te dragen. Maar wij krijgen gewoon een extra deluxe voordracht. Ik heb het op muziek gezet. Ja, zeker. Met zelfs een instrumentaal waarbij ik mijn drietonige metallofoon... Een kleine xylofoon heb je nu voor je. Metallofoon. Laat eens even horen, die dingetje. Oké, een metallofoon. En drie, dat zijn drie toetsen. Komt die goed binnen bij jou? Ja, wij horen hem prima. Ja. Roll the tape. Geen Rijn is even aan te kijken. Dit is even een andere koek, G, of niet soms, hè? Het is even een andere koek, dit. Ja, inderdaad. Maar ik vond het is prachtig mooi, vind ik toch. Ook, ja. Ik vind op muziek werkt het nog beter. Ja, toch dus tot slot de vraag der vragen. Het moet gevraagd. Jan Handel, groot dichter, maar ook iemand die niet van kinderen af kon blijven. Tom, is nou zijn werk literatuur voorbij of toch voor in het haardvuur? Nee, weg met. Nee, geen haardvuur. Nee, nee, nee, nee. Nee? Nee. Gewoon voor erbij? Ja, natuurlijk. Echt wel. Ja? Gewoon voorbij het haardvuur. Ja. Goed, dankjewel. Tom America over de Valkenburgse dichter Jan Handel. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, dit is Dijkstra Neem Blijf de Plekken live vanuit Valkenburg. En als je in Valkenburg bent, dan moet je het hierover hebben. Over de wielerberg van Nederland, namelijk de Kouberg. Vaste prik natuurlijk in de Amstel Gold Race. Maar er werden hier ook twee etappes van de Tour de France gereden. En de berg was maar liefst 5 keer scherprechter voor een WK wielrennen. Ja, namen als Eddy Merckx, Jan Raas, Michael Bogert. Allemaal hebben ze deze Zuid-Limburgse parel bedwongen. En daarom gaan we terugblikken op historische momenten die zich hier jaren geleden hebben afgespeeld. En dat doen we met een sportfotograaf die vrijwel alle wielerwedstrijden op de Kouberg en daarbuiten door een cameralens heeft gezien. En dat is meneer Tony Stroeken. Welkom, meneer Stroeken. Goedenavond. Ja, meneer Stroeken, een iconische berg. Kort, maar wel pittig in onze wielerhistorie. Hoe is dat eigenlijk zo ontstaan? Nou, rond de jaren, begin 30 jaren, was Valkenburg eigenlijk al een wielermijnend dorp. Er bestond een wielerclub. Okay. En die heette Valkenburg Vooruit. En daar zijn bekende officials en juryleden later vandaan gekomen. En die mensen wilden in Valkenburg iets organiseren met wielrennen. Ja. Nou, er was een kiezelhelling. Ze waren er zoveel in Limburg. En die was heel steil. En toen ze die zagen, dwars door de gemeente Valkenburg, buiten de gemeente omhoog. Maar er was niemand met een fiets die daar ongeveer kon oprijden. Want in die tijd bestonden er geen versnellingsapparaten. Nou, dat is niet te doen. En ze moesten dus met dezelfde versnelling, ja, waar ze mee op de normale weg reden, die berg op. Ja, dan krijg je het zwaar. En dat ging niet. Dus de wielerwedstrijd die ze gingen organiseren, moest iedereen onderaan de berg afstappen en dan naar boven lopen. Ah, ja. En, maar de mensen in Valkenburg die geloofden dat ooit bij hun die berg wereldberoemd zou worden. Dat is die ook geworden in de tijd van de wielerhistorie. Nou ja, het is natuurlijk ook nooit lekker voor wielrenners om bergop te moeten rijden. Maar deze berg die krijgt nog eigenlijk een extra moeilijkheidsgraad. Waar zit hem dat in? Want Erik, jij bent vandaag nog erop gereden. Ja, ik fiets heel graag in Limburg. En ik ga altijd wel een paar keer naar de Kouberg. Ja. Ik ben er vandaag ook 2 keer tegenop gefietst. Kijk, het heet een berg. Dat is het natuurlijk eigenlijk niet. Hè. Het is meer een soort van muur. Maar het is toch wel een naklimmetje eigenlijk. Als je hem een paar keer achter elkaar oprijdt, dan gaat het al behoorlijk in de benen zitten. Waar komt dat nou dan door, meneer Stroeken? Nou, de Kouberg is ongeveer 1 kilometer lang. Niet helemaal. Maar hij heeft een punt. En dat is precies in de laatste draai. Voor het rechtstuk naar boven. En daar is die effectief 12%. Oké, is dat vlak voorbij dat kerkhof? Ja, aan de rechterkant heb je een monument. Precies in de draai. Ja. En de renners die succes hebben gehad op de Kouberg hebben dat snel begrepen. In de eerste jaren was dat de beroemde Theo Middelkamp en Gerrit Schulte. Ja. Die op de Kouberg. Gerrit Schulte is recordhouder met 4 keer kampioen van Nederland. De Kouberg. Ja. Theo Middelkamp 3 keer. En dan kreeg je de generatie met Hootje Wachmans, ja. Wim van Est. En, nou is de Kouberg, Limburg, was ook vaak het toneel voor het WK-wielrennen. Maar liefst 5 keer. Zo ook in 1948. Ja, en u was daarbij. Hoe oud was u en wat zag u? Ik was 11 jaar oud. Ik kwam uit een sportfamilie. En ik wilde voetballen en wielrennen, maar dat mocht niet van mijn vader. Dus toen ging ik maar iets zoeken dat ik bij die sport betrokken was. Ja? En toen kreeg ik een cameraatje, toen was ik 8 jaar oud. Ach. En daar ging ik mee naar de voetbalwedstrijden. Maar dat was niet geschikt voor acties. En daar zat een fotograaf, die maakte foto's voor alle Limburgse bladen. Maar we hebben het over 1948, meneer Stroeken. Dan had u gewoon nog een houten camera en dan moest u onder een doek liggen met een foto erop. Nee, je had een camera, maar dat was een heel beperkte camera. Ja. En die persoon, die persfotograaf die toen in de sport voor alle bladen in Limburg fotografeerde, die had een Leica. En dat was een professionele camera waar hij dus super foto's mee kon maken. En die vroeg om een goede dag, zeg manneke, mag ik die foto's van jou eens zien die jij maakt? Dat trok op helemaal niks, maar hij zag, ja, zei hij tegen me, je hebt heel veel gevoel voor het moment. Maar de foto's zijn niet scherp. Maar dat kan ook niet met die camera. Okay. Als je nu een andere camera koopt, maar dat was de tijd van de armoede. Ja. Niemand had toen geld om een behoorlijke camera. Toen heeft de hele familie stroeken, allemaal bij elkaar gelegd. Geld gehad? Voor mij, voor dat u een cameraatje kon voor kopen? Voor mij een camera. Ach. En toen, toen begon ik bij, die, bij dat fotopersbureau Het Zuiden, heette dat, okay. In Maastricht. Begon ik op zondag, want in de week was ik op school, foto's te maken voor de krant. En toen stuurden ze mij naar het WK in Valkenburg. Ja, en 1948. In 1948 was ik eigenlijk. Dat is de tijd van Gino Bartali of zo, toch? Precies. Fausto Coppi, Gino Bartali, Schulte, Middelkamp en dan. En een 11-jarig jongetje die mannen fotografeerde. Ja, precies. En ik heb toen 5 plaatsingen gehaald op maandagochtend in augustus in de Gazet van Limburg, zo heette dat toen. Die naam is veranderd met de nieuwe Limburg. Maar er stonden 5 foto's in en er stond onder foto. Nee, er stond onder foto's, fotopersbureau Het Zuiden. Maar ze waren van u? Maar ze waren van mij. Nou, dat is een geweldig begin. Ik wil even naar het WK van 1979. Jan Raas, die won, maar die werd bijna uit de koers gehaald. Een boezemvriend, geloof ik, hè? Van u was sportjournalist Jan Nelissen. Die speelt ook een rol daarbij. Laten we eerst even luisteren naar het fragment van het wedstrijdverslag. Daar een handje van Kuiper, daar een handje van Raas. Oh, kijk eens, kijk eens. Hopsakee, daar eentje. Raas zo naar voren toe. Daar is de slow motion. Daar, boven in beeld, Raas, tweede keer. Ja, Raas, tweede keer. Jan Raas hield zich toen vast aan de koersbroek van teamgenoten. Hè. Dat mocht eigenlijk niet. De NOS bracht dat in beeld allemaal. Meneer Stroeken, u was daar ook bij. Ja, precies. Jan Nelissen gaf commentaar, uw boezemvriend Jan Nelissen. Ja. Wat gebeurde er toen? Nou, ik heb 17 keer de Ronde van Italië achterop de motor gefotografeerd. De hele Giro. En 24 keer de Tour de France. Ik heb ontelbare foto's gemaakt van kopstukken, dus hele beroemde wielrenners die allemaal aan de broek van de ploegmaten hongen, ja, tijdens de beklimming. Dat was een heel normale zaak in die tijd. En dat is ook wat we horen in het fragment. Jan Raas deed dat precies, ook, hè? Precies, maar er was een conflict tussen de NOS en de ploeg van Peter Pos. Omdat in de WK-ploeg, waar Peter Pos toen ploegleider van was, het merendeel renners van Post waren. Ja, zo ook Jan Raas natuurlijk. Precies. Ja. Hadden die besloten, wij geven geen interviews en geen gesprekken meer. Okay. Met de NOS. En je kunt het een wraakactie of een represaille noemen. Maar iedereen wist wat daar de bedoeling van was. Ja. Dus die gingen iedere keer de regie op Jan Raas, tijdens de beklimming van de Kouberg. Dat kun je ook aan dat fragment. Ja, ja. En wat gebeurde dan? Welke rol speelde u dan? En welke rol speelde Jan Nelissen uiteindelijk? Nou, ik zag dat op het scherm van afstand. Want ik stond aan de finish. En Jean, die gaf commentaar bij het wereldkampioenschap voor de NOS. En Jean, die was natuurlijk heel erg wielermijnend. Ja, ja. En officieel mag dat niet. Kun je daar elke wielrenner voor uit de strijd aan. Ja, precies. Maar het werd gedoogd, overal, in alle landen. En het was normaal gangbaar. En op een gegeven moment zag Jean naast zich de hele jury allemaal kijken naar de monitor. En het gesprek ging over Raas. En de riepen er, hij moet gedeclasseerd worden. Ja, hij moet uit. En Jean hoorde dat. Jean heeft toen acuut op een briefje geschreven. Onmiddellijk stoppen, je wordt gedeclasseerd. En dat briefje moest naar Jan Raas toe. Dat was een van de helpers die Jean om zich bij had. Die ging naar de verzorgingspost. En dat heeft uiteindelijk wel gigantisch geholpen. Want Raas won natuurlijk. Dus dat en zo werd de wereldtitel van Jan Raas gered. Op de Kouberg. Op de Kouberg. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, fotograaf Tony Stroeken over de vermalende Kouberg. Dank u wel. Dit was Valkenburg. Ja, Erik Dijkstra, wat vond je ervan? Ik vind het hier prachtig. Weet je wat ik doe? Ik blijf hier slapen. Ik doe het ook. Maar weet je waarom? Nou, dit is echt heel ver. Ja, je houdt er eens op met het gezeur, maar ik vind het hier prachtig. Ga je nooit meer weg. BNN VARA. Ster. Hoe beïnvloedt Alzheimer het kunstenaarsbrein? De Nederlandse Bachvereniging, Philip Scheltens en Mark Pantus spelen de voorstelling Hersenstreken. Te zien in de Nederlandse zalen vanaf 21 november. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James,